إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخليلك وسيدنا وحبيبنا ورسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bugün 19 Nisan 2009 Pazar. El-Kavâidul Muslâ fi Sifâtillâhi ve Esmâihil Husnâ. Kitabını işleyeceğiz inşallah. Şeyh, Fazileti Şeyh Muhammed İbni Salih El-Uthaymin Rahimahullah. Şeyh Uthaymin'in kitabı. Kavaidul Muslâ'yı işleyeceğiz bugün inşallah. Bugün ilk dersimiz Kavaidul Muslâ'da. Bu isim sıfatlarla alakalı bir kitap. Bu kitaptan bahsedeceğiz, anlatacağız biraz vesaire. Anlatacağız, kitaptan bahsedeceğiz. Ama bundan önce inşallah... şey yapalım. Bu Şeyh Useymin'in hayatını okuyalım. Bu Ehl-i Sünnet'in muhalifleri cevabından aldık o hayatını. Orada böyle güzel toplamış. Oradan bir okuyalım. İstediğimiz kitap o değil yani. Yanlış anlaşılmasın. Sadece oradan Useymin'in hayatıyla alakalı şeyleri okuyacağız. Ondan sonra bu kitabı biraz tanıtacağız. Önce kitabın yazarını tanıtalım inşallah. Daha iyi. Veya şöyle yapalım. Usuldendir ki önce kitabı biraz tanıtalım sonra onun yazarını. Şimdi bu işleyeceğimiz kitap ne? Kitabın isminden de belli olduğu üzere ki bu ismi de şerh edeceğiz birazdan kitaba giriş yaptığımızda. El-Kavâidul Muslâ fi Sifâtillâhi ve Esmâihil Husnâ. İbn-i Hüseyin'in kitabı. Bu ne? Yani Allah Azze ve Celle'nin güzel olan isim ve sıfatlarında en güzel kaideler. Allah güzel olan, değil mi? Allah Azze ve Celle'nin güzel olan isim ve sıfatlarındaki en güzel kaideler. Bu kitap bu. Şimdi İbn-i Hüseyin Rahimullah hayatı boyunca ilimle iştigal ediyor. İşte İbn-i Teymiyye'nin kitaplarını okuyor vesaire. Bulduğu isim sıfatlardaki en güzel kaideleri, en önemli kaideleri bu kitapta topluyor. Yani hayatı boyunca tutuyor. Bu Şeyhülislam İbn-i Teymiyye'nin kitaplarından bunları çıkarıyor. Başka böyle kendi istinbat ettiği, anladığı böyle kaideleri tutuyor. Burada topluyor. Bir yedi kayde veriyor, sonra biraz daha kayde veriyor, ayrı ayrı bölüm bölüm. Sonra tutuyor bazı şüpheler ve onlara cevap olarak bir bölüm ayırıyor kitabında. Çok güzel yani. Anlatıyor. İnşallah dediğim gibi kitabın isminden de belli. Bu kitap ne? Kayde ile alakalı ama isim sıfatta kayde. Maalesef Türkiye'deki en büyük boşluklardan bir tanesi bu. Türkiye'deki en büyük boşluklardan bir tanesi de nedir? İsim sıfatları öğrenirken biraz başıboş olarak öğrenmek. Yani böyle işte çeşitli kaidelerden uzak. Ve o yüzden birçok mesele insanların kafasını karıştırıyor ve anlayamıyor. Mesela örnek çok basit. Mesela bugün Allah Azze ve Celle'nin gelir sıfatını, biz gelme sıfatını ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle'ye isnat ediyoruz. Geldim diyor Allah Azze ve Celle'ye. Gelir diyor, gelir diyoruz. İstiva eder diyor, istiva eder diyoruz. Tuzak kurur diyor, ne yapacağız? Alay eder diyor, ne yapacağız? Verecek miyiz bu sıfatları mesela? Ha, işte burada kaideler var. Kurallar var. Bunlar, bu kaideler kurallar ki İşlediğimizde de görülecek inşallah Kur'an ve sünnetten istidlal, istinbat edilmiş kaideler ve kurallardır. Ve bu kaide ve kuralın dışına çıktığın zaman Allah korusun, bazen Allah'a yakışmayan şeyleri de Allah'a vermiş olursun. Bazen de Allah'a yakışan şeyleri Allah'tan hali etmiş olabilirsin. Mesela hadiste geçtiği gibi ben tereddüt ederim diyor Allah kulun işte müminin canını almaktan. Ne yapacağız? Tereddüt sıfatını verecek miyiz gibilerinden? Veya Allah Azze ve Celle bir ayette diyor ki ben unuturum, bir ayette diyor ki ben unutmam. E şimdi böyle mi diyeceğiz? Allah Azze ve Celle unutur deyip de ebr sıfatını iptal mi edeceğiz? Veya unutmaz deyip de ebr sıfatını iptal mi edeceğiz? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin iki sıfatı vardır. Bir unutma, bir de unutmama sıfatı. Onun ne unutmaması bizim unutmamamıza benzer, ne de unutması bizim unutmamıza benzer. Biri çıkar böyle der mesela. Nasıl cevap vereceğiz? Hepsi kaidelerle çözülebilecek mevzulardır. Ve kaideleri iyice tahkik edip oturttuktan sonra hepsinin cevabı Allah'ın izniyle nedir? Çok basittir. Çok basittir. Tamam. Şimdi bu kitap dediğimiz gibi kaidelerle. Peki bu kitabın usulü ne? İçeriğini böyle gene kısaca bir anlatalım. Bu kitap şu. Dediğim gibi çeşitli kaideler veriyor konu başlığı olarak. Mesela birinci kaide diyor ki Allah Azze ve Celle'nin isimleri güzeldir. Bu birinci kaide. Sonra tutuyor İbn-i Hüseyin bunları şerh ediyor. Tutuyor. Bu başlığı şerh ediyor kendi. Başlığı atan kendi, altta da şerhini yapan kendi. Peki biz ne yapacağız? Bunu okuyacağız bu başlığı. Alttaki İbn-i Hüseyin'in anlattıklarını şerh edeceğiz. Şimdi bu kasetleri, bu dersleri dinleyen kardeşlerden şunu rica ediyorum. Bu ilk mukaddimede ne dediğimi anlasınlar, bilsinler yani. Ney bu kitabın içeriği? Sonra ileride kafanızı karıştırmasın. Hangisi kimin sözü, hangisi İbn-i Hüseyin'in sözü, hangisi bizim şerhimiz, tamam mı? Hangisi şu falan. Bunu bilsinler, bilmeleri için bu mukaddime iyi dinlesinler. Kitabı nasıl anlatıyorum iyi dinlesinler. Ben bundan maalesef çok şikayetçiyim. Yani ilk mukaddimede boğazımı patlatıyorum tabiri caizse. Böyle bir saat anlatıyorum mukaddime içini. 2-3 ders sonra bir soru geliyor. Çok şaşırıyorum. Nasıl bu soru sorulur? Yani diyor ki mesela, çok basit soru. Hocam diyor ki bu kitap kimin kitabı? Adam en baştan beri takip ediyor mesela. Ya bari onu sorma. O yüzden burada dikkat edilmesi lazım. Dikkat edilmezse bu kitap takip edilmesin. Bizle anlaşılmayacaktır çünkü. Kaidelerimiz, söylediklerimiz iyice dinlenmediyse anlaşılmayacaktır. Sana yazık. Git başka kitap oku en azından. Değil mi? İlim öğrenirsin. Burada kafan karışacağını. O yüzden söylediklerimizi iyi anlasınlar. Bu Kavaidül Musla kimin? İbn-i Hüseyin'in. Tamam. İbn-i Hüseyin'in konusu ne? İçinde isim sıfatlarla alakalı kaideler var. Bu kaideleri tek tek zikrediyor. Birinci kaide budur diyor. Tutuyor altta o kaideyi anlatıyor ve ispatlıyor. Hakikaten Kur'an ve sünnetten alındığını ispatlıyor. İkinci kaide budur. Üçüncü kaide budur. Böyle gidiyor. Tamam. Ve ispatlıyor. Bu İbn-i Hüseyin'in kitabı. Kavaidül Musla. Peki biz ne yapacağız? Biz şer yapacak mısınız? İşte onu anlatıyorum. Biz ne yapacağız? Bu kitabı El-Kavaidül Musla biz Medine'de Zunnureyn Mescidinde, bu Mescid-i Nebevi'ye yakın Zunnureyn Mescidinde bir mescitte Şeyh İbrahim Ruheyli'nin ders halkasında 80 kişi. Bunu 20 gün boyunca okuduk. Bunu 20 gün boyunca, aralıksız 20 gün boyunca okuduk bunu. Kavaidül Musla'yı Şeyh İbrahim Ruheyli'nin yanında 80 kişi halkasında dizinin dibinde okuduk bunu 20 gün boyunca. Ve yani inciğini boncuğunu çıkardı yani tabiri caizse İbrahim Ruheyli. Bütün her şeyi böyle en ince detayına kadar ilmi bir şekilde böyle anlattı. Biz ne yapacağız peki bu kitap? Bu kitabı dediğimiz gibi başlığı vereceğiz, tercüme edeceğiz kitabın hepsini. Ve tercüme ederken de benim o halkalarda faydalandığım, öğrendiğim bilgilerimi ben aktarmaya çalışacağım. Şerh edeceğim. İbn-i Hüseyin'in kastını, ayetlerdeki istidlal noktalarını daha çok açacağız yani. Yani bu İbn-i Hüseyin'in bu kitabını şerh edeceğiz. Nasıl şerh edeceğiz? İşte ben ders halkalarında aldığım malumatları, ezberlediğim kadarıyla, zihnimde olduğu kadarıyla, aldığım notlar kadarıyla falan vesaire tutacağım, anlatmaya çalışacağım. Şimdi İbn-i Hüseyin'in birinci kaydı tutup kendi anlatıyor, şerh ediyor ama biz şerh üstüne şerh yapacağız. Ziyade olarak anlatacağız ve elimizden gelince, geldiğince basitleştirmeye çalışacağız kitabı. Tamam mı? Bunu da anlayalım. Yani burası anlaşılsın ya. Ben yani bu beni biraz rahatsız ediyor anlaşılmaması. Yani ne okuduğumuz kitap ne onu bilmediğin zaman anlayamazsın mevzuyu. Kitabın ne olduğunu bilmemiz lazım. Tamam mı? Bu da böylece anlaşılsın. Evet. Şimdi kim bu İbn-i Hüseyin? Meşhur, maruf. Ama bu Ehl-i Sünnet'in muhaliflere cevabı bu Ümmül Kura, Guraba, ikisi de bastı aynı kitabı. Oradan İbn-i Hüseyin'in hayatını biraz anlatıyor. Oradan bir okuyalım. Bugün ilk dersimiz. İlla böyle çok acele mevzuya dalmamıza gerek yok. Bu Kavaidül Musla, Allahu Alem, Allahu Alem. Yaklaşık 50 derslik, 50 ders falan boyunca işleyeceğimiz bir ders. Yani bizi 50 ders boyunca götürür yani bu. Yani 50 hafta, bir sene boyunca bu kitap bizi. Haftada bir gün işleyeceğiz. Onu da bildirelim bu dersi. Pazar günleri. Yaklaşık 50 ders bulur. Allahu Alem, öyle tahmin ediyorum. Belki daha hızlandırmaya çalışırsak sonuçta bir seneye yakın yani. Bu bizi idare eder Allah'ın izniyle. Bir hafta gideceğim için. Ama tafsilli gideceğiz. Allah'ın izniyle bu kitap çok önemli. Bu kitabın önemine bir yandan da bir şeyler de söyleyeyim. Bu kitap bir kere konusundan dolayı çok önemli bir kere. O ayrı bir mevzu. İki, Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin özellikle zikrettiği kaydeleri burada toplamış İbn-i Hüseyin. Ve kendi üzerine ziyadeler eklemiş ve kendi böyle açmış bu mevzuları. Bundan dolayı bir önemi var bir kere. Ondan sonra bu bir. İkincisi, bu kitap kayda kitabı olduğu için meseleleri ancak bu kitapla tahkik edip anlayabiliriz. Bu ve buna benzer kitaplarla. İki, İbn-i Hüseyin'den sonra vefat eden, İbn-i Hüseyin vefat ettikten sonra ondan sonra gelen de alimlerimiz bunu şerh etmişler, önem göstermişler. Mesela bunu şerh edenlerden bir tanesi alimlerimizden mesela, Şeyh Emmanül Cami mesela. Bunu şerh etmiş. Mesela o gerçi Emmanül Cami de vefat etti. Sonra yine günümüzde yaşayan mesela Medine İslam Üniversitesi'nin akidedeki en genç profesörlerinden Şeyh Abdurrezzak Elbedir, Abdülmuhsin Abbat'ın oğlu, şerh etti bunu. Sonra bizim işte ders halkasına oturduğum İbrahim Ruhel'i bunu şerh etti. Zaten onu da okuduk. Bir saniye. Ben şu Sümeyye Hatun'a bakayım. Evet. Devam edelim. Ne dedik en son? İşte bunu dedik Şeyh İbrahim Ruhel'i. Hafizullah da şerh etti bunu. Bu neye delalet ediyor? Ve ondan başkaları da şerh etti. Mesela kitap olarak bir yine iyi ilim talebelerinden biri şerh etti. Aklımda değil. Sonra bir tane bayan kişi şerh etti. Bunu Kamiletül Kevari. Allahu alem bu bayan yani şu anda tanınanlar arasında herhalde dünyada mesela sayılı kişilerden bir tanesi bayan olarak ilimde. Yani onun gibi bayan çok az yani dünyada. Kamiletül Kevari diye. Bu kitabı kitap olarak şerh etti. Ve şer olarak yazılan kitapların en ilimli olanı bu kadının yazdığı kitap. Bu kadının ve bu kadının başka da kitapları da var. Teselsülül Havadis, Kıdem, Araz, Cevher meselelerinde dahi yazdığı böyle. İbn-i Teymiye'ye savunan böyle. Mukaliflere reddiye babında mesela yazdığı kitap var. Ve bunun kitabına, o kitabına Şeyh Abdurrahman Mahmud takdim yazıyor. Takdim yazarken de diyor ki ben hala şaşırıyorum ki dünyada böyle kadınlar var. Ve diyor ki ben bu kitabı ilk okuduğumda takdim yazmak için öyle bir okudum baktım ki içindeki ilmi değerini gördüm kitabın. Başa döndüm diyor kitabın diyor. Ve dikkatli bir şekilde okudum ve ben bile faydalandım diyor. Düşün öyle bir kitap. Bizim Abdurrahman el-Mahmud ve mukaddimesinde. Sonra buna başka meşayihler de bir iki tane meşayih daha takdim yazıyor o kadının kitabına. Bu Kavailül Musla'yı şerh ediyor bu kadın. Kamiletül Kevari dehşet bir kadındır. Hala yaşıyor Suud'da. Tabi ismi Kamiletül Kevari. Kamiletül Kevari. Bizde Kamil var ya mesela Türkçe'de erkeklerin ismi. Araplar da kullanır Kamil'i ama o Kamile yani bayan olarak. Tamam. Allah razı olsun. Yani ümmet, sonra İbn-i Hüseyin'in mesela Şerhül Mümtine'ni muhtasar yapıyor o kadın. 15 ciltlik kitabını vesaire böyle. Acayip bir kadın yani. Acayip bir kadın. Sübhanallah. Allah razı olsun. Yaşı nedir, kaç yaşındır falan bilmiyorum zaten. Bilinmez zor yani. Çünkü kadın sonuçta meşayihlere, Suud'daki meşayihlere sunuyor kitabını ve çok güzel tezkiye alıyor kitaptan. Yani dediğim gibi kitap çok önemli. Bunu da böylece beyan etmiş olalım. En güzel bu kitaba sesli olarak en güzel şerh Allahu alem İbrahim Ruhel'i bizim okuduğumuz şeyh. Sesli olarak Allahu alem. Çünkü diğerlerini de dinledim. Allahu alem en güzeli İbrahim Ruhel'in sesli olarak. Yazılı olarak da bu kadının. Kamiletül Kevari. Bazıları sesli olarak şerh ettiler bunu ders halkalarında. Bazıları da telif olarak yaptılar, tamam mı? Ama şöyle söyleyeyim, bu kadının kitabı Türkçe'ye çevirmesinin hiç faydası olmaz, hiç anlaşılmaz. Çok ağır, çok çok ağır, çok dikkat edici. Yani okuturduğun zaman 5 sayfadan fazla okumayacaksın o kitabı. O kadar ilmi, o kadar böyle tahkik ederek anlatıyor mevzuyu. İnşallah şey yaparız, tamam mı? Evet, anlaşıldı buraya kadar hepsi. Kitap usulü, içindeki şeyler, ne anlatacağız, tamam mı? Şimdi bu kitabın yazarı işte günümüzün Şeyhül İslamlarından kim? İbn-i Hüseyin Rahimullah. İbn-i Hüseyin Rahimullah. Onun hakkında da kısaca bir bilgi verelim. Geçmiş. Sen buradan oku ahi bu Ehl-i Sünnet'in muhaliflere cevabından. Biraz sesli oku. Biz pek bir şey anlatmayacağız. Belki ufak tefek ekleyeceğim yerler olur. Ondan sonra kitabın İbn-i Hüseyin'in bu Kavaidül Musla kitabındaki mukaddimeye geçiyorum. Tekrarlıyorum. Ehl-i Sünnet'in muhaliflere cevabını falan okumuyoruz. Oradan hayatını okuyoruz. O kitapla şu an bizim bir ilgimiz yok. Mevzumuz o değil. Sadece oradan İbn-i Hüseyin'in hayatından faydalanıyoruz. Tamam mı? Çünkü ben biliyorum ki şimdi dinleseler bir suçak Ehl-i Sünnet'in muhaliflerini zannedecek. O onu alacak eline devam edecek bizle. O değil. O kitabı okumuyoruz. Bunu anlaşılsın. Elimizdeki kitap okuyacağımız Kavaidül Musla. Bu Kavaidül Musla'yı biz şerh edeceğiz. Türkçesi de yok zaten. Tamam mı? Sadece şu an İbn-i Hüseyin'in hayatını Ehl-i Sünnet'in muhaliflere cevabı olan kitabından okuyoruz. Şimdi sesli olarak oku inşallah. Hamd Allah'a mahsustur. Biraz daha sesli. Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ona en güzel şekilde tabi olan Ehl-i Sünnet ve cemaat olsun. İbn-i Hüseyin'in hayatından satır başları. İsim ve nesebi. Ebu Abdullah Muhammed bin Salih bin Muhammed bin Hüseymin el-Mukbil el-Vuheybi et-Temimi. Et-Temimi. Et-Temimi. Uzatmalıdır o. Türkçe'de uzatma gibi görünüyor. Uzatmalıdır. Evet. Doğumu ve yetişmesi. İbn-i Hüseymin 27 Ramazan 1347 Hicri yılında Kasim bölgesinde şehirlerinden biri olan Kasim bölgesi. Kasim Medine'de bir bölgedir. Ve en çok alimlerin yetiştiği geçmişte ve günümüzde de böyle. Günümüz de dahildir buna. En çok alimlerin yetiştiği, içinde medreseler olan Şeyh İbn Hüseymin'in kurduğu medrese eski usul böyle. Ders halkaları. Tam böyle İmam-ı Şafii usulü, Ahmet İbn Hanbel usulü böyle. Talebeler yetişiyor, alimler yetişiyor. İbn Hüseymin'in en güçlü talebeleri oralardan çıkar. Dünyayı şu an muharifleri dünyada karşısına alan insanlar hep bu tip medreselerden çıkıyor. Kasim'den çıkıyor, Kasim'den çok. Necid'le bir bağlantısı var mı? Kasim'den çıkıyor. Allahu alem. Bu Kasim bölgesi alimlerin yetiştiği yer ve İbn Hüseymin de orada yetişiyor. Evet, Kasim. Yalnız. Kasim bölgesi şehirlerinden biri olan Uneyze şehrinde dine olan bağlılıkları ve istikametleriyle bilinen bir aile yapısı içinde dünyaya geldi. Evet, ailesi de dindarlığıyla, istikametiyle meşhur zaten. Birazdan da gelecek, Kur'an'ı dedesinden almıştır. Evet. Annesi tarafından dedesi olan Şeyh Abdurrahman bin Süleyman Damık. Ali Damık, evet. Allah kendisine rahmet etsin. Amin. Gibi bazı aile fertlerinden dersler aldı. Evet. Kur'an-ı Kerim kıraatini ve hıfzını Şeyh Abdurrahman bin Süleyman'ın yanında tamamladı. Yani dedesinde. Anası tarafından, dedesinden Kur'an-ı Kerim hıfzı ve öğrenmeyi. Ne yapıyor? O dedesinden alıyor ufak yaşlarda. Evet. Daha sonra ilim tahsiline yönelerek yazı yazma, hesap ve bazı edebi sanatları öğrenmeye başladı. Hat, edebi sanatlar, yazı yazma, bunları da öğreniyor. Evet. İbn-i Hüseymin'e üstün ve keskin bir zeka, yüksek bir enerji ve alimlerin meclislerine hiç aksatmadan katılmasını evet. sağlayan ilim tahsili düşkünlüğü bahşedilmişti. Evet. İşte Allah herkese bunu nasip etmez. Aynı bu neye benzer? Bazı alim seleften gelen lafızlar var. Ya Rabbi benim duamı kabul değil de dua etmemi nasip eyle önce. Hele bir dua etmemiz nasip olsun da. Yani bırak ilim öğrenmeyi. Hele bir bizde heves gelsin ki. Daha biz ondan maalesef neyiz? Haliyiz. Hele bir hevesimiz olsun ki ondan sonra ilim zaten peşinden ne olur? Gelir. İşte İbn-i Hüseyin rahimahullah Allah tarafından kendisine bu verilmişti. Allah dilediğini evet. verir. O yüzden İbn-i Hüseyin rahimahullah ders halkalarını hiç bırakmazdı. Acayip zekası vardı. Görüntülü derslerini izleyen gözlerine bakarak dehşete kapılır zaten. Böyle 18 yaşındaki genç delikanlı gibi gözleri fırıldak gibi dönüyor böyle. Böyle keskin bakışları vardır. Tam böyle alimlik heybeti var kendisinde. Tamam. Evet. Meclislerine katıldığı alimlerin başında büyük tefsir ve fıkıh alimi Şeyh Abdurrahman bin Nasır Es-Sadi yani, gelmektedir. Kim bu Abdurrahman Es-Nasır Sadi? Guraba'nın tefsirini bastı. Tamam mı? Şu an muasırlar arasında en faydalı, en güzel tefsirler arasında yer alır Guraba'nın bastığı bu. İşte bunu yazan Sadi, işte bu Sadi İbn-i Hüseymin'in hocası. İbn-i Hüseymin'in en çok faydalandığı kim? Sadi. Binbas Sadi'den sonra gelir faydalanma noktasında İbn-i Hüseymin'in. İbn-i Hüseymin daha çok Sadi'den faydalanmıştır. Evet. Şeyh Es-Sadi öğrencilerinden ikisini küçük çocuklara ders vermeleri için görevlendirmişti. Evet. Bu iki öğrenci Şeyh Ali Es-Salih ve Şeyh Muhammed bin Abdülaziz El-Mutavva idi. Evet. O yıllarda bu küçük çocuklardan biri olan İbn-i Hüseymin, evet. Şeyh Abdurrahman Es-Sadi'nin Muhtasaratul Akidetil Vasitiye ve şimdi bizim Akidetil Vasitiye dersimiz var. Şimdi şey ona Akidetil Vasitiye'ye Sadi'nin de şerhi var. Akidetil Vasitiye. Onu okuyor. Tamam? Ve Sadi'nin yanında. Evet. Ve Minhacus Salik'in Fi Fıkhı adlı kitabıyla Minhacus Salik'in ne? Minhacus Salik'in de Şeyh Sadi'nin yazdığı muhtasar bir fıkıh kitabı. Bizim okuttuğumuz Umdetül Fıkha benziyor. Tamam mı? Umdetül Fıkha benziyor. Onu da okuyor. O zaman ne okumuş Sadi'de? Akidetul Vasitiye. Vasitiye'nin muhtasar olarak muhtasar okumuş. Başka? Minhacu Salikini okumuş. Fıkı. Fıkı. Evet. Başka? Nahiv. Nahiv okuyor. Ve yani Nahiv ne? Arap dili edebiyatında bir bölüm. Evet. Sarf. Arap dili edebiyatında bir bölüm. Evet. Sarfla ilgili Acrumiye. Acrumiye ne? Acrumiye Arap dili edebiyatıyla muhtasar bir kitap. Evet. Elfiye. Elfiye nazım şeklinde, beyit şeklinde yazılmış. Kaynak olan ve imam olan Arap dili edebiyatı kitaplarından, kayda kitaplarından bir tanesi. Onu da okumuş. Evet. Elfiye metinlerini bu iki öğrenciye okudu. Yani evet. Es-Sadi'nin kendisine verdiği hocalardan o öğreniyor bunu, aynen, değil mi? Evet, tabii. Ayrıca Şeyh Abdurrahman bin Ali bin Avdan'a... Ama bunu da unutmayalım. Sadi'de de bizzat bunları ne yapıyor? İşliyor. Onu da bilelim ek olarak. Evet. Ayrıca Şeyh Abdurrahman bin Ali bin Avdan'a feraiz, miras hukuku... Miras hukuku dünyada bir insan miras hukukunu okuduğu zaman neyle gösterilir o? Bildiği diye parmakla gösterilir. Dünyada mirası bilen insanlar. Tamam mı? O yüzden dünyada alimleri en çok zorlayan, yani ilim ehlini en çok zorlayan böyle şeylerden ilk hani tasnif edilirken zorlayan mevzu hangisi? Bir iki tane var. Bir tanesi kadının hayız meselesi. Bir tanesi miras meselesi. Bir tanesi de sehif secdesi meselesi. Anladın? Ha, bu üçü adamın anasını ağlatır. Anladın? Tabiri caizse tasnif edilirken. Ha, alimler elhamdülillah günümüze indirdi bunu, basitleştirdi. İyice açtılar şimdi, tamam elhamdülillah. İşte İbn-i Hüseyin'in bu faraiz iliminden, miras ilmini bilenlerin başında gelirdi Suud'da ve parmakla gösterirdi. Şu an bile çok fazla değildir mirası bilen dünyada. Mesela Şeyh Elbani kendi ağzıyla diyor, o kadar masları tahkik etti, sayı hadis bu mirasla ilgili ama hala ben mirası anlayamıyorum diyor. Hala anlayamadım diyor. Ve bunlar, bu fakihler hala nasıl çıkarıyor, ben onlara hayret ediyorum diyor fıkıhlarını. Bunu itiraf ediyor açık açık Şeyh Elbani. Anladın mı? O yüzden bir hadis öyle bilmek, bugünkü insanların olduğu gibi ya hadis bilemem bitti olay değil. Şeyh Elbani biz doğmadan bu hadisleri tahkik ettiği halde beyan ediyor o mevzudaki şeyini, acziyetini. Anlatabiliyor muyum? Elbani ki allame bir insan, düşün yani. Ama miras ilmi başlı başına bir ilimdir. Suud'da mesela Şeyh Heysen vardı benim okuduğum. Mirasta iyiydi mesela. Ben ona miras okuyayım dediğin zaman en az yanında bir sene takılacaksın sabah. Mirası öğrenesin. Evet. Miras hukuku ve fıkıhla ilgili bazı metinleri okudu. Evet. İşte Şeyh İbni Useymin'in ilim talebeleri arasında böyle yetişip gelişti. Okul yıllarında ilk hocası sayılan Şeyh Abdurrahman bin Nasır Es-Sa'di'nin derslerine devam ederek onda tevhid, tefsir, hadis, fıkıh usulü, fıkıh, feraiz, hadis usulü, nahiv ve sarf okudu. 1371 yılında camide dersler vermeye başladı. 1372 yılında ilmi enstitülerin açılması üzerine enstitülerin açılması üzerine ilim tahsili için gittiği Riyad'da bu enstitülerden birine birinci sınıfı sınavla geçmek suretiyle ikinci sınıftan itibaren kaydoldu. İlim tahsili için Riyad dışında başka bir şehre gitmedi. Gitmiyor Riyad dışında başka bir şehre. Sonra oraya da geçiyor ya. Gitmiyor sonra bir daha. Evet. Riyad'daki günlerini Şeyh Abdülaziz bin Baz'dan aldığı derslerle değerlendirdi. Evet. Sonra bin Baz'a talebe oluyor zaten. Evet. Şeyh Abdülaziz bin Baz'a Buhari'nin Sahih ile Şeyhül İslam İbn Teymin bazı risaleleri ve bazı fıkıh kitaplarını okudu. Evet. Yani ne yapıyor? Bukhari'yi baştan sonra Bin Baz'ın yanında işliyorlar. Evet. Bu itibarla Şeyh Abdülaziz Bin Baz onun ikinci hocası sayılır. Evet. İki sene sonra bu enstitüden mezun olan İbn-i Hüseyin Uneyze'deki Uneyze İlmi Enstitüsü'ne öğretmen olarak atandı. Evet. Bu sırada kaydolduğu Şeriat Hukuk Fakültesi'nde Şeriat Hukuk Fakültesi ne? Fıkıh Fakültesi. Direkt bir tabirle. Tamam mı? Şeriat Hukuk'tan kasıt Fıkıh Fakültesi. Fıkıh bölümü. Evet. Fakültesindeki tahsil. Çünkü neden? Hukuk neden diyor. Zaten orada fakihler, kadılar hakimdir ya. O yüzden hukuk diyor. Anladın mı? Orası karışmasın. Devam. Bu sırada kaydolu Şeriat Hukuk Fakültesi'ndeki tahsiline dışarıdan devam etti. Kısa sürede bu fakülteden de mezun oldu. Fakülte yıllarında hocası Şeyh Abdurrahman Sa'di'nin derslerini hiç aksatmadan devam etti. Eyvah. Hocası Abdurrahman Es-Sa'di'nin hicri 1376 yılında Uneyze'de 69 yaşına yaklaşmışken vefat etmesinden sonra bazı şeyhler... Sa'di'nin resmini gördüm. Sana gösteririm. Şeyh Sa'di'den boşalan büyük cami imamlığı için onay aldılar. Evet. Boşalıyor orası, onay alıyorlar. Tamam. Evet. Ancak onlar bu göreve çok kısa bir süre devam ettiler. Evet. Onların hemen ardından Şeyh İbni Hüseyin bu göreve atandı. Evet. Yani şeyhinin tahtını sürdürüyor. Yani şeyhini, maşallah, şeyini bayrağını ayakta tutuyor. Şeyhine fedakarlık yani. Evet. Bu görevle birlikte hocası Şeyh Es-Sa'di'nin boşalan tedris vezifesini de üstlendi. Üstlendi, görüyor musun? Evet. Ayrıca bunlara ek olarak Uneyze Ulusal Kütüphanesi ile Uneyze İlmi Enstitüsü'nde dersler vermeye devam etti. Daha sonra Muhammed bin Suud İslam Üniversitesi'nin Kasim Muhammed şubesi. Muhammed bin Suud İslam Üniversitesi nedir? Şu anda Suud'daki İslam üniversiteleri alanlarında en kalitelisi diyebiliriz ilimde. Medine İslam Üniversitesi'nden, Medine'deki, Mekke'deki, Umul Kura'dan hepsinden daha iyi. Evet, devam. Muhammed bin Suud İslam Üniversitesi'nin Kasim Şubesi Şeriat Hukuk... Şeyh Yusuf El-Gafis de orada. Devam. Kasim Şubesi Şeriat Hukuk ve Usulü Din Fakültelerine öğretim görevlisi olarak atandı. Halen ilgili üniversitede öğretim görevlisi ve akide bölüm başkanı olan İbn-i Hüseyin... Neden halen diyor? Çünkü Necmi kitap, Hoca bunu telif ederken, bu mukaddime yazarken bu kitaba yaşıyordu o zaman. Evet. Yoksa İbn-i Hüseyin rahimallah vefat etti. Eyvah, devam. Bir ara kendisine Suudi Arabistan Genel Müftüsü Muhammed bin İbrahim, Ali Şeyh, Allah kendisine rahmet etsin, kadılık görevi teklif etti. Muhammed bin İbrahim kendisine, Binbaz'ın da hocası. Tabii, Binbaz'ın hocası, Ama Diyanet İşleri Başkanı'ydı, o da Ama'ydı. Evet. Binbaz'a hocalık yapmıştı ve çok büyük alimdi, meşhur. Evet. Hatta bu konuda çok ısrar ederek onun Asha şehrine şer'i mahkemenin reisi olarak tayin kararını bile çıkardı. Ancak İbn-i Hüseyin kendisinin bu görevden affını diledi. Büyük uğraşılar ve yapılan resmi yazışmalar sonunda kadılık görevinden muafiyeti kabul edildi. Görüyorsun hiç yani dünya şeyleri yok. Ben hakim olayım, kadı olayım, tamam mı? Çünkü bir hakim, kadı, büyük kadı olmak vesaire çok büyük bir şeydir Suud'da. Hem maaş olarak çok büyük bir şeydir. Hem de manevi. Suud'da en çok, en böyle güzel maaşları alanlar imamlardır, imamlardır, kadılardır. Yani devlet çok önem gösterir. Anlatabiliyor muyum? Yani çok önem gösterir buna. Ama İbn-i Hüseyin'in hiç bunlarda ne yaptı? Gözü yoktu. Yani bizim dünya sevgimiz bırak... Giyme miyme, zaten o yeme içme, bunlar bu sevgiler dışında. Hani bunlar insan yine bir şekilde terk eder. Hani dersin ki tamam. Hani ama yani böyle bir büyük sana bir değer veriliyor ve sen onu reddediyorsun. Allah için. Ya mesela benim en büyük hobim mesela atıyorum misalini, yüzmektir en sevdiğim şeylerden bir tane. Bunu terk edebilirim belki. Bir şey yok değil. Hani bu insanın nefsine çok ağır gelmez bir şey ama düşünün birisi geliyor. Sen layık olduğun halde ve hayır da olduğu halde sonu. Sen tutuyorsun mesela böyle bir makam reddediyorsun. Bu kolay değil. Yani Allah'ın velisi inşallah. Tabii canım zaten inşallah. Evet. Bu olay onun... İşte Allah'ın evliyaları dedi. İşte bunlar. Bunlar Allah'ın evliyaları. Evet. Bu olay onun makam ve mevki sevdası biri olmadığına, aksine bütün hayatını ilim ve ilim ehli öğrencilere adadığını gösteren en güzel örneklerden ya, sadece anam, bir Allah tanesidir. Allah rahmet etsin. Allah o mekanını cennet yapsın. Allah Rabbimizi konuşuklasın ona inşallah. Eğer cennete girmiş. İnşallah. Yani ne kadar amin inşallah. Yani ne kadar adamlar subhanallah. Yani hayatını hep verdiler talebelere. Bu yolda öldüler. Bu yolda yani subhanallah ne kadar düşündüler. Uykusundan, yemeğinden feda ettiler bu insanlar. Sünnetin imamları bunlar ya. Evet. Tek eşle evli ve beşi erkek, üçü kız olmak üzere toplam 8 çocuk sahibi olan İbn-i Hüseyin, İslami alandaki çalışmaları ve İslami ilimlerin ihyası hususunda gösterdiği üstün gayret ve çabaları nedeniyle 1414 Hicri yılında uluslararası Kral Faysal ödülüne layık görülmüştür. İbn-i Hüseyin kitabımızın redakte aşamasında maalesef vefat ediyor. 10 Ocak 2001 1421 10. ayın 15'i çarşamba günü akşam namazının ardından Cidde'de tedavi gördüğü Kral Faysal Hastanesi'nde vefat etmiştir. Tamam. Şimdi uzun kanserini falan söyleyecek. Oku bakayım. Uzun süredir kolon kanseri tedavisi gören İbn-i Hüseyin, ertesi gün yarım milyonu aşkın bir insan topluluğunun katılımıyla Kabe'de... 500 bin. Onun cenazesi de var görüntülü olarak. Cenazesini kaldırırlarken. Subhanallah böyle var bir şey mi? Yok. Yani var. Evet. Kabe'de kılınan cenaze namazı sonrası Mekke'de hocası Abdülaziz bin Baz'ın yanına defnedilmiştir. Allah-u Teala her ikisine de rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Burada bir hadis geldi aklıma. Hani Allah diyor, ilmi diyor, İnsanların o zaman alimleri almakla... Ha, ilmi diyor intiza ederek almaz diyor. Bilakis alimleri alır, yerine cahiller gelir. Şimdi o hocalarından üç tanesini oku. hocaları İbn-i Hüseyin'in ilim tahsili boyunca gerek Uneyze'de gerekse Riyad'da pek çok şeyhden dersler alarak onlardan istifade etmesini bildi. İstifade etmesini bildi. Bunlardan bazıları şunlardır. 1. İstifade etti ama gerçekten. Niye? Alim oldu çünkü. Şeyh Abdurrahman bin Nasır Es-Sadi. Hicri 1376 yılında. Tamam, Sadi işte demin bahsettiğimiz. Tamam. Bu Gurabalı'nın tefsirini bastı. Bu bildiğimiz Sadi. Bu tefsiri tavsiye ederiz dünyaya. Öyle değil mi hocam? Biz kimiz ki? Tefsir bütün alimler yani. Ediyor bunu. Biz kimiz ki? Biz tavsiye etmeyiz. Biz deriz ki bütün alimler bunu tavsiye ediyor. Biz de şu manada tavsiye ederiz. Yoksa hani ilmi bir tahkike vardık da evet bu tefsir böyle süper. Değil. Ama biz kardeşlerimize tavsiye ederiz tabii. Tamam mı? Evet. Şeyh 2. Şeyh Abdülaziz bin Abdullah bin Baz. Buna tavsiye denmez. Yani bir arkadaş var şimdi ismini vermeyeyim. O olsaydı ne diyecekti? Farz-ı Hayn'dir diyecekti Sadi. Anladın mı? O kadar önemli bir tefsir yani. Evet. Yani bir tefsir alacaksa mutlaka bunu alması gerekiyor. Bu Celaleyn'e buna benzer tefsirlerle başlaması lazım. Evet. 2. Şeyh Abdülaziz bin Abdullah bin Baz 13 Mayıs 1999. Yani Hicri 1420 1. ayın 27'si Perşembe günü vefat etmiştir. 3. Şeyh Muhammed el-Emin bin Muhammed el-Muhtar el-Cenki el-Şankiti. El-Cenki Şankiti. Bu kim? Muhammed Muhtar Şankiti. Advaül Beyan'ın sahibi. Advaül Beyan'ın sahibi Şeyh Ebu Bekir, Bekir Ebu Zeyd onun için diyor ki günümüzün Şeyhül İslam'ı oydu diyor. Şeyhül İslam'ı kim derseniz oydu diyor. Şankiti, Hüseyin'in hocalarındandı. Bunu kim söylüyor dediniz? Bekir Ebu Zeyd. Bekir Ebu Zeyd. Bekir Ebu Zeyd. O da vefat etti. Bekir Ebu Zeyd geçenlerde. Allah rahmet eylesin. İşte bu zaten Advaül Beyan sahibi bu Şankayt'i işte zaten vefat etti. O da büyük alimlerden de hatta Bin Baz bile ondan faydalandı. Evet. Devam bakayım. İlmi metodu. Bu çok önemli. İlmi metodu neymiş Şeyh Hüseyin'in? İbni Hüseyin'in ilmi metodunu hocası Abdurrahman Es-Sadi'nin ilmi metodundan etkileşimle aldığını şöyle ifade eder. Öğretim yönetimi bilginin ilmin sunulması, örnekler ve anlamlarla bilginin öğrenciler tarafından kolayca anlaşılmasını sağlayan hususları da sağlama hususlarında hocam Abdurrahman Es-Sadi'den çok fazla etkilendim. Ayrıca kendisi Şeyh Abdülaziz bin Baz'dan nasıl etkilendiğini şöyle ifade eder. Şeyh Abdülaziz bin Baz'dan Allah kendisini korusun, hadislere verdiği önem, güzel ahlak ve insanlara karşı olan alçak gönüllülüğü bakımlarından etkilendim. Evet. Sonuç olarak İbn-i Hüseyin'in ve fetvalarında izlediği ilmi metodu inceleyenler, onun genelde Hanbeli mezhebine bağlı ancak pek çok meselede bu mezhebe bağlı kalmadan delille birlikte hareket eden bir metot takibi ettiğini görebiliyor. O zaman neymiş? Hanbeliymiş İbn-i Hüseyin'in. Eyvah. Ama müçtehit de olduğu için iştihat ediyordu. Eyvah. Ayrıca Şeyhül İslam İbn Teymiye ve öğrencisi İbnül Kayyım'ın görüşlerine özel bir değer vermiş. Evet. Ancak delille çatıştıklarını gördüğü an onları terk etmeyi bilmiştir. Evet. Dersleri işleyiş şekli. Evet. Bu da yeni başlık. Dersleri işleyiş şekli. Burası da güzel. Sadece orayı alalım değil mi? Bu ne? Şuraya kadar. Tamam. Orayı bir de altta bir ufak bir başlık sonra Kavaydin Musta'nın ön sözüne geçelim. Evet. İbn-i Hüseyin'in Uneyze Büyük Camii'nde 35 küsür yıldan beri hocası Es-Sadi'den devraldığı tedris vazifesini ülkesindeki alimlerin çoğunluğu... Ne zamandan beri? 35 küsür yıldan beri. Ya. Ders veriyor ha. 35 yıldan beri ders veriyor. Yani bırak şeyi hani. Bırak daha ilim talebeliğinin... Geçmiş aslında. Yani evet. Ülkesindeki alimlerin çoğunluğundan farklı bir uslupla ifa etmektedir. Evet. Şeyh Elbani onun için ne derdi? Bu öğretmendir. Yani bir meseleyi İbn-i Hüseyin gibi güzel anlatan ve talebenin en zor meselelere dahi basit kafasına sokabilen nadir insanlardandır Hüseyin. Evet. Hüseyin'in öyle bir özelliği var. Onu herkes yapamıyor işte. Bunu kasetlerinde, kitaplarında... Evet, kitaplarında bunu net bir şekilde görüyoruz. Evet. Bu üslup muhtelif ilim dallarında yazılmış ve şeyhin kendisi tarafından belirlenen nesir veya nazım şeklindeki Arapça metinlerin ezberlenmesi. Evet. Şimdi bak bu nesir ve nazım şeklinde yazılan Arapça metinlerin ezberlenmesine önem verirdi İbn-i Hüseyin. Anladın mı? Mesela Elfiye vesaire gibi. Evet. Her derste bu metinlerin öğrenciler tarafından ezberden şeyhe sunulmasıdır. Evet. bunları işlerken talebeler bunları hmm. ezberlerdi. Bizzat Şeyh Hüseyin'in ezberlerini dinlerdi onları. Kur'an gibi yani. Evet. Kur'an gibi. Evet. Dersini ezberlemeyenler bizzat Şeyh tarafından azarlanmaktadırlar. Eyvah. Bu metinlerden bazıları şunlardır. Evet. Bir, Kur'an-ı Kerim. Şu metinleri okuturmuş ve bazı yerlerini ezberletir. Bazılarının hepsini, yani bu sayacağı metinlerin bir kısmının hepsini ezberletir, bir kısmının da bazı yerlerini. Evet. Bir, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Bunu ezberletir. Evet. İki, Zadul Mustakna fi fıkı İmam Ahmet. Bu ne? İmam Ahmet'in fıkı, Hanbeli mezhebinde bir fıkıhtır. Muhtasar, bizim okuttuğumuz Umdetül Fıkıh gibi muhtasar bir kitaptır bu Zadul Mustakna. 150-200 sayfalık. Onu ezberletirdi. Evet. Üç, Hafız İbn Hacer, Bulugul Meram min Edilletil Ahkam. Evet, İbn Hacer'in hadis usulüyle alakalı olduğu kitap. Bunu da ezberletir. Bu evet. kaç cilt? Cilt değil, bu da küçük bir risale. Risale. Evet. Dört, Şeyhül İslam İbn Teymiye El Akidetul Vasitiyye. Maruf, onu okutuyoruz. Onun metnini ezberletirdi, evet. Beş, İbn... Hala ezberletirler. Bunların hepsi şu anda Suud'da talebeler tarafında hep ezberletiliyor meşayihler tarafından. Hı. Talebeler ezberliyor. İlim öğrenme yolları bunları. Evet, evet. Kur'an gibi ezberliyorlar bunları yani. Evet. 5. İbn Malik el-Endülüsi el-Fiyetü İbn Malik'in evet, Nahiv ve Sarf. Evet, Sahif meşhur. Ve Nahf'ta yazdığı 1000 kıtalık şeydir bu. Yani onu ezberletiyor, evet. Bu bizim meşhur İbn Malik mi? Yok yok, bu Malik mezhebi değil canım. Sarf, Nahif'de yani imam olan, alim olan bir... karıştırıyor yok. Genelde. O İmam Malik diye meşhur olmuyor, bu İbn Malik diye. 6. İbn Hacer. Nuzhetun nazar fi tevhidin nuhbetil fikef. Aynen. Bu da hadis usulüyle alakalı. Ha bir dakika, bir dakika, bir dakika. O zaman karıştı. Buluğul Meram değil mi? Ha, bak 3. Hafız İbni Hacer 3'ü oku bir daha. 3. Hafız İbni Hacer Buluğul Meram. Buluğul Meram ne? Buluğul Meram. Ahkam. İçinde 1800 yaklaşık tane ahkam. Hadis bulunan fıkıh hadisler. Tamam mı? Bunların hepsini ezberletirdi. Bu en son nuhbetil fiker dedi. İşte hadis usulü o. Hadis tamam. usulü değil mi? En ha, son. Evet. Devam. İlmi etkinlikleri ve eserleri. İbn-i Useym'in yukarıda sözü edilen dersleri ve ilim halkaları yanında Uneyze Büyük Camii'ndeki cuma hutbeleri doğusuyla batısıyla dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanlar için haç mevsiminde değişik gazete ve dergilerde Nur'un Ala Darp adlı radyo programında ilim talebesi ve okuyuculardan pek çok kişiyle yaptığı yazışmalarda ve değişik zamanlarda katıldığı konferans ve seminerlerde verdiği sağlam fetvalar gibi daha nice ilmi etkinlikleri vardır. Şeyhin ayrıca muhtelif konularda kaydedilmiş pek çok kaseti yanında akide, tefsir, hadis, fıkıh, usul, ahlak ve daha pek çok alanda derlediği irili ufaklı 55'i aşkın eseri vardır. Kasetleriyle indirilmesiyle beraber 150'yi bulacak inşallah en az. Tamam mı kitaplar? Onu da öyle bir haber verelim. Tabi Arapça bunlar. Türkçe'ye de çevriliyor ufak ufak bazı kitaplar elhamdülillah. En son çevrildiği ne? Guraba'nın işte İslam neydi? İslam. Erkan-ı İslam çevrildi Guraba tarafından. Mükemmeldir. İnşallah herkese tavsiye ederiz burada. O kitabı. Guraba bastı. Türkçesini. Bayağı sorulu cevaplı. İçinde her şey var. Fıkıhtan, akideden, siyerden vesaire. Tamam. Evet. Şimdi kitaba geçelim inşallah Kavaidül Musla'ya. Tabi bugün Kavaidül Musla'nın sadece mukaddime bölümünü okuyacağız. Okuyacağız ve biraz da anlatacağız, şerh edeceğiz. Şimdi önce kitabın ismiyle beraber mukaddimeyi okuyalım. Sonra şerh edelim. Evet. Kitabın ismi El-Kavaidül Musla fi Sifatillahi ve esmaihil husna. Allah'ın güzel olan isim ve sıfatlarında en güzel isim ve sıfatları hakkındaki en güzel kaideler. Kitap bu ismi. Evet. Mukaddimetül müellif. Müellifin mukaddimesi. Yani İbn-i Hüseyin'in mukaddimesi. Şöyle giriş yapıyor. Elhamdülillah. Nehmeduhu. O takdim. Bu mukaddime ön söz. Elhamdülillah. Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. Böyle bir giriş yapıyor. Bu hutbetül hacıdan zaten nedir? Bir parça. Tamam. Sonra devamen diyor ki ve ba'd. Bundan sonra. Diyor ki فَاِنَّ الْا۪يمَانَ بِاَسْمَاءِ اللّٰهِ وَسِفَاتِهِ Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına iman اَحَدُ اَرْكَانِ الْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالَى Allah Azze ve Celle'ye imanın rükünlerinden bir tanesidir. Buradan. Bu o binbazın yeri. Ver onu bana. Ver. Binbaz zaten bu kitaba takdim yazmış. Onu da aklımıza gelmişken, burada görmüşken söyleyelim. Tamam mı? Buradan başlıyor. Sen de buradan takip et. Tamam mı? Evet. Diyor ki فَاِنَّ الْا۪يمَانَ Biz de bunu tek tek tercüme edelim ki bizle beraber okumak isteyen, Arapçasında takip etmek isteyen kardeşler şey yapar. فَاِنَّ الْا۪يمَانَ İman. Hatta harekeleri de tam böyle okumaya çalışalım. Sonlarındaki hem Arapçada da bizi takip eden kardeşler var. Onlara da faydalı olur. Evet. وَبَعْدْ Bundan sonra فَاِنَّ الْا۪يمَانَ بِاَسْمَاءِ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ اَحَدُ اَرْكَانِ الْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالَى Allah Azze ve Celle'ye Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına iman Allah'a imanın rükünlerinden bir tanesidir. Yani Allah Azze ve Celle'nin imanın rükünleri var ve bunların bir tanesi isim sıfatlardır. Bunları şerh edeceğiz ama. Önce bir tercüme yapıyoruz. وَهِيَ ve bu rükünler Allah'a imanın rükünleri nedir? Vehiye yani hiye burada nereye dönüyor? Esma sıfatı. Erkana dönüyor. Ha, bu rükünler nelerdir? Vehiye el imanu bi vücudillahi teala. Allah Azze ve Celle'nin var olduğuna, vücudiyetine inanmak. Vel imanu bi rububiyetihi. Ve Allah'ın rububiyetine inanmak. Şimdi hani Allah'ın meleklerine, peygamberlere iman yok mu? Bu Allah'ın imanın da kendi içinde rükünleri var. Bunlardan bir tanesi el imanu bi vücudillahi teala. Allah Azze ve Celle'nin vücudiyetine inanmak. Vel imanu bi rububiyetihi. Rububiyetine iman etmek. Vel imanu bi uluhiyetihi. Ve uluhiyetine iman etmek. Vel imanu bi esmaihi ve sifatihi. İsimlerine ve sıfatlarına iman etmek. Şimdi burada bu kitabı tahkik eden bir de şey var. Ebu Muhammed Eşref İbn Abdülmaksud. Benim elimdeki nuskada. O bir başlık atmış. Diyor ki menziletül ilmi bi esmaillahi ve sifatihi mineddin. Yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkındaki ilmin dindeki yeri, konumu, değeri. Tamam mı? Diye bir başlık atmış. Şimdi İbn-i Hüseyin devam ediyor. Ve tevhidullahi bihi yani ne? Bil esma'i ve sıfat yani. Allah Azze ve Celle yani tevhidullahi bihi. Allah'ı bununla tevhid etmek. Yani isim ve sıfatla Allah'ı tevhid etmek. Ahadu aksamit tevhidi selaseti. Tevhidin üç kısmından nedir? Bir tanesidir. Neydi tevhidin üç kısmı? Rububiyet, uluhiyet, isim, sıfat. Bunlardan bir tanesidir. Ve tevhidullahi bihi ahadu aksamit tevhidi selase. Tevhidir rububiyye veya tevhidu tevhidi. İkisi de sayı okuyabilirsin. Tevhidir rububiyye ve tevhidil uluhiyye ve tevhidil esma'i ve sıfat. Bu üç tevhidden bir tanesidir. Bizim işleyeceğimiz konu da bu zaten. İsim sıfat. Ve menziletuhu fiddini aliyetun. Ve ehemmiyetuhu azimetun. Bunun dindeki yani bu isim sıfatların dindeki yeri çok yücedir. Ve ehemmiyeti çok azametlidir, çok büyüktür önemi. Ve la yumkinu ahaden en ya'budallaha ala vecihil ekmel hatta yekuna ala ilmin bi esma'illahi teala ve sifatihi li ya'budahu ala basiretin. Diyor ki fe menziletuhu fiddin aliye. Onları anlattık. La yumkinu ahaden en ya'budallaha ala vecihil ekmel. Ala vecihil ekmel. Kamil bir şekilde bir insanın Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmesi mümkün değildir. Ta ki hatta yekuna ala ilmin. Ta ki bi esma illahi teala ve sıfatihi. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bu konu hakkındaki ilmi bilinceye kadar. Ki liya'budahu ala basiret. Ta ki böylece basiretle Allah'a ibadet etsin. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Kâle Allahu Teala ve lillâhil esmâ'ül husnâ fed'ûhu bihe. En güzel isimler kimindir? Allah'ındır. Ona bununla dua edin. Ve yeşmelu ve hâzâ yeşmelu. İşte bu dua edin diyor ya Allah ayette. Ve hâzâ yeşmelu. İşte bu dua kapsar neyi? Dua el mes'ele ve dua el ibade. İbadet duası ve istek duasını kapsar. Bu ayet evet. Fe duâul mes'ele. Dua el mes'ele nedir? En tukaddime beyne yedey metlubike min esmâillâhi teâlâ. Yani sen talep ettiğin bir şeyin önüne Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesini sunarsın. Tamam mı? Ma yekuna munasiben. Münasip bir ismi sunarsın. Mesela. Mislu en tekul. Mesela şöyle demen gibi. Dersin ki ya gafur ighfirli. Ey gafur yani ey bağışlayan ighfirli beni bağışla. Ya rahim irhamni. Ey rahmet eden. Ey rahim bana rahmet et. Ve ya hafiz. Ey koruyan ihfazni. Beni koru gibi. Ve nahvi zalik. Ve bunlar gibi. Ve dua'ul ibadet. İbadet duasına gelince. En tete'abbede lillahi teala bi muktada hazihil esma. Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmen ney? Bi muktada hazihil esma. Bu isimlerin gereğince. Mesela. Fetekumu bit tövbeti ileyhi. Mesela Allah Azze ve Celle tövbeye kalkarsın. Neden? Li ennehu ettevvabu. Çünkü o nedir? Tevvaptır. Ve tezkuruhu bi lisanike. Sen onu lisanınla ne yaparsın? Lisanınla zikredersin onu. Li ennehu essemi. Çünkü o seni duyandır. Tetaabbedu lehu bi cevârihike. Azalarınla ona ibadet edersin. Neden? لِأَنَّهُ الْبَصِيرُ Çünkü o görendir. وَتَخْشَاهُ فِي السِّرِّ Sırda ondan korkarsın, kalpten, içten ondan korkarsın. لِأَنَّهُ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ Çünkü o latif ve habirdir. Habir de işte işin gizliliklerini bilendir. Tamam mı? Şimdi mukaddime bu. Tamam mı? İbn-i Hüseyin. Yani bu mukaddime. Bu kadar. Şimdi biz bunları başa alıp şerh edelim. Inşallah. Şimdi Şeyh İbn Hüseyin nasıl? Doğru. Atladığımız bir yer var. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Dur, orayı okumadık. Sonra İbn Hüseyin diyor ki: "Ve min ecli menzilatihi hazihi." İşte bu yani bu isim sıfatların var ya, bu değerinden dolayı hani bu konumundan dolayı وَمِنْ أَجْلِ كَلَامِ النَّاسِ ف۪يهِ بِالْحَقِّ تَارَةً وَبِالْبَاطِلِ النَّاشِي عَنِ الْجَهْلِ اَوِ التَّعَصُّبِ تَارَةً اُخْرَى Diyor ki, bunun bu değerinden dolayı ve insanların bazen bu konu hakkında hakla konuşup ve bazen de yayılan cehaletten veya taassuptan dolayı, batıl konuşmalarından dolayı اَحْبَبْتُ اَنْ اَكْتُبَ ف۪يهِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقَوَاِدِ Ben de böyle yani kolay gelen bu kaideleri yazmaya ne yaptım? Karar verdim. Yani yazmayı düşündüm. Yazmayı hoş gördüm diyor. Neden? Raciyen minallah. Allah-u Teala'dan umarak. Allah-u Teala. Minallahi Teala. En yec'ale ameli halisen. Amelimi halis kılmasını umut ederek. Neden? Li vecihi. Vecihi için. Muvafikan li merdatihi. Ki rızasına muvafakat etmek için. Nafi'an li ibadihi. Ve kullarına faydalı olmak için diyor. Ve semmeytuhu ve isimlendirdim diyor bu kitabı. Nasıl? El-Kavaidul Musla fi sifatillahi Teala ve esma'ihil husna. Bu şekilde de isimlendirdim diyor. Tamam? Mukaddimesi bu kadar. Anlaşıldı burası. Mukaddimesi bu kadar. Şimdi bunları anlatalım. Kitabın isminden başlıyoruz. Kitabın ismi ne? Şimdi Abdülkadir bundan sonraki mevzular her ne kadar bugün kitabın mukaddimesiyle yetinecek de olsak mukaddimede de dahi çok önemli ve tabir caizse hayati şeyler anlatacağız. Bunlar çok önemli. Dikkat etmen lazım. Tamam mı bunlar? Bundan sonra dikkatini iyice ver ve soru falan da sorma fazla. Tamam mı? Sadece dikkatini ver. Anlamadığın yeri bizzat sor. Onu tekrarlayayım ben. Konu dışında bir şey sorma. Tamam mı? Direkt mevzuya adapte ol. Tamam mı? Direkt mevzuya adapte ol. Ben de geçeyim şu tahtaya. Evet. Bismillah. Şimdi bu ne dedik? El-Kavaidul Musla. Dikkatli dinle şimdi. Kavaidul Musla. Burayı da yazdım. Tamam mı? Şimdi önceki Kavaidul Musla. Bu kitaba ne isim verdik? El-Kavaidul Musla. En güzel misaller. Şimdi. El-Kavaid. Güzel kaideler yani. El-kavaid, kavaid ne? Cem'u kaidetin. Kaidetin ne? Cem'u kaidetin. Kaidenin çoğulu. El-kavaid, cem'u kaide. Yani kavaid, kaide demek. Kaidenin çoğulu. Kaide tekil, kavaid çoğulu. Peki, kaide ne demek? Kaide. Birçok tarifleri var kaidenin birbirine yakın olarak. Ancak Allahu alem ya en güzel tariflerden bir tanesi İmam Cürcani'nin de işte belirttiği gibi bunu tarifatta zikreder. Diyor ki yani kaidenin tarifini yaparken diyor ki kadiyyetun kulliyyetun tentabiku ala cüz'iyyatihem. Veya başkaları şöyle tarif etmişler işte. Diyor ki enneha emrun kulli muntabikun ala cüz'iyyatihem. Aynı manalar. Yani kadiyyetun kulliyye tentabiku ala cüz'iyyatihem. Tamam mı? Kadiyyetun kulliyye tentabiku ala cüz'iyyatihem. Yani kaide ne demek? Kaide önce. Kaide külli bir değerdir diyelim ona. Külli bir değerdir. Ve cüzlerine uygulanır. Külli bir kadiyettir ve cüzlerine uygulanır. Yani ne demek? Sen diyorsun ki mesela bir kaide veriyorsun. Diyorsun ki eşyada asıl olan nedir? Mübah olmasıdır. Ancak haram kılınanlar hariç. Şimdi bu bir kaide. Eşyada asıl olan nedir? Mübahtır. Şimdi bunu cüzlere uygulayabilirsin. Dersin ki mendil kullanmak mübah, araba kullanmak mübah, eşek kullanmak mübah, kadınla evlenmek mübah, yemek yemek mübah. Bak bunların hepsi cüz. Ama kaide bu cüzlerin hepsini ne yapıyor? Hepsini kapsıyor. Anladım. Ha, kaide bunların hepsini kapsıyor. O yüzden külli bir değerdir bu yani. Külli bir kadiyedir bu. Tamam mı? Ve bu külli kadiyeyi sen cüzlere uygularsın. Tantabiku ala cüz'iyyatiha. Cüzlerine uygularsın bunu. Dersin ki ibadette asıl olan tevkifiyedir. Yani nedir? Dondurulmuştur ibadet. İbadeti yapan delil getirecek. Dinden olduğunu söyleyen delil getirecek. Anladın mı? Tevkif mi? Ha? Tevkifiye. O yüzden ne deriz mesela? Deriz ki namaza delil var mı yok mu? Bakarız. Neden? Çünkü ibadet dondurulmuştur kaidesi var. Bakarız. Bir insan cemaatle zikir yapıyor. Delil var mı yok mu? Neden? Çünkü kaide neydi? Vardır diyen delil getirecek. O yüzden kaide külli bir şeydir, bir değerdir. Yani birçok şey içerir. Cüz'iyatları toplar kendinde. Ve bu sen kaideyi neye uygularsın? Cüz'iyatlar üzerinde, cüzleri üzerinde uygularsın. Tamam mı? Yani o zaman yani bu bizim mevzumuzla ne alakası var? Şimdi kitabın kavaid diyor ya, kaideler kitabı. Sana isim sıfatta bir kaide verir. O kaideyi hangi isimde uygulayacaksın, hangi sıfatta uygulayacaksın? Hepsinde. Allah bir isim. Rahman, Rahim, Gafur, Metin. Yet sıfatı, istiva sıfatı, meci sıfatı, bunların hepsi cüz cüz de mesela şey olarak, mevzu olarak, tamam mı? Ama senin bir kaide veriyorsun. Diyorsun ki Allah'ın isimleri güzeldir. Hangi isim? Bütün cüzlerinde uygularsın. Bütün isimlerde bunu uygularsın. Rahman güzel, Rahim güzel, değil mi? Gafur güzel, Allah güzel. Anladın mı? Kaideyi anladık. Tamam mı? Yani kadiyyetun kulliye. Tam tabii ki. Özet olarak külli bir değerdir ve cüzlerine verilir yani. Evet. Cüzlerine muntabık olur. Tamam mı? İntibak eder, uyuşur. Tamam mı? Gibi mesela böyle şeyler söyleyebiliriz. Külli bir iş, külli bir iştir yani. Tamam mı? Külli bir kuraldır. Heh. O zaman kitabın ismi Kavaidül Musla ya. O yüzden bunu açıklama ihtiyacı duyduk. Peki Musla ne? Onu da anlatalım. Şimdi Musla emselin müennesi. Emselin müennesi. Şimdi, bir kere Musla kelimesi hangi kalıptan? Fu'la. Fu'la kalıbından gelme. Aynı kebirun kubra gibi. Sagirun suğra. Ya ekber kubra gibi mesela. Anladın mı? Pardon. Ekber mesela kubra gibi. Tamam. Mesela işte efdal fudula gibi. Tamam. Bu da ne? Şimdi diyoruz ki bu fu'la kalıbındandır bu musla. Tamam. Onu bir kere anlayalım. Kubra kalıbından. Yani ekberin müennesidir. El-Ekber'in müennesi. Tamam mı? Yani el-Emsel. El-Emsel'in müennesi ne olmuş oluyor? El-Kubra. El-Emsel. Müennesi ne? Bunun dişi kelimesi. El-Musla. Tamam mı? Peki emsel ne? Diyoruz ki el-Emsel'u huve'l-Efdal. Emsel en faziletli olan şey demektir. Emsel manası. Ne demek emselin manası? El-Efdal. En faziletli. En güzel demek. Mesela dersin ki mesela şöyle denir. Hâzâ emselu min fulân. Yani bu adam bundan daha emseldir dersin. Yani ne? Daha faziletli. Tamam. O zaman manayı toparlıyoruz. Ne oldu? En güzel kaideler. En güzel kaideler. Neydi? Allah Azze ve Celle'nin güzel olan isim ve sıfatlarındaki en güzel kaideler. Kitap bu. Buraya kadar anlaşılır. Kitabın ismiyle beraber. Tamam. Şimdi İbn Useymin ne demişti? İnnel imane bi esma'illahi ve sıfatihi. Allah azze ve celle'nin isimlerine ve sıfatlarına iman ahadu erkanil imani billahi teala. Allah azze ve celle'ye imanın rükünlerinden bir tanesidir. Şimdi Allah'a imanın rükünleri var. Bu ne demek? Anlayalım. Allah'a imanın rükünleri var. Bu rükünü mesela çeşitli şeye bölebiliriz. İbn Useymin mesela 4 kısımda ayırmış. Demiş ki bir önce Allah'ın varlığına iman edeceksin. Vücudiyetine. Bu bir rüknüdür mesela. Vücudiyetine iman ettin, sonra rububiyetine iman edeceksin. Vücudiyet yani varlığı. Varlığına iman edeceksin, sonra rububiyetine iman edeceksin. Sonra uluhiyetine iman edeceksin. Sonra isimlerine ve sıfatlarına iman edeceksin. Yani bunlara iman edeceksin. Bunların hepsi rükündür. Bunlar olmazsa olmaz. Tamam mı? Olmazsa olmaz. Şimdi gelelim ilk rüküne. Allah'ın varlığına iman. Vücudiyetine iman. Değil mi? Allah azze. Çünkü Allah azze ve celle iman kendisinde rükünler taşır. Tamam mı? Kendisinde rükünler taşır. Bu rükünlerden bir tanesi Allah azze ve celle'nin vücudiyetine iman. O yüzden diyoruz ki eşya ikiye ayrılır. Eşya ikiye ayrılır. Mevcut ve ma'dum olarak ikiye ayrılır. Şeyler ikiye ayrılır. Mevcut ve ma'dum. Yani var olan ve yok olan diye ikiye ayrılır. Yok zaten yoktur. Mesela ne gibi? Düşünün ki bir tane eti, damarları, dişi, gözü yerinde olan bir insan. 10 sene sonra Allah Azze ve Celle onu yaratacaktır. Ama 10 sene sonra yaratılacağı hali şu an yok adamın. Tamam mı? O bir ma'dumdur mesela. O yüzden şeyler ikiye ayrılır. Ma'dum ve mevcut diye ikiye ayrılır. Tamam mı? Var ve yok diye ikiye ayrılır. Peki mevcut nedir? Mevcut. Huvellezî vucide ve entefâ anhul adem. Mevcut şu demektir. Kendisinden yokluğun intifa edildiği şey demektir. Mevcut. Yani kendisinde yokluğun olmaması. Yani zıttı ne? Var olmak işte. Dediğimiz, tamam mı? Tamam. Buraya peki ma'dum ne? Yokluk ne? Huvellezî lem yucet. Bulunmayan şey demektir yokluk. Olmayan, vücutta olmayan, varlığı olmayan şey demektir. Peki Allah Azze ve Celle hangisinde bunların? Birinci kısım mevcuttur yani. Mevcut. O yüzden diyoruz ki Allah Azze ve Celle mevcuttur. Ve işte Allah Azze ve Celle'nin vücudiyeti varlıkların en kemalidir. En? Kemalidir. Kemalidir. En ekmelidir yani. Evet. Peki felsefeciler Allah Azze ve ne yaptılar? Bunlar Allah Azze ve Celle'nin vücudunu ikiye ayırdılar. Dediler ki vacibul vücut ve mümkünül vücut diye ikiye ayırdılar. Şimdi dediler ki Allah Azze ve Celle dediler ki vacibul vücut. Diğer bütün yaratılmışlar için ne dediler? Mümkünül vücut. Yani vacibül vücut ne? Var olması zorunlu olan vacibül vücut. Hani vacip diyoruz ya. Varlığı vacip olan. Yani mecbur olan, zorunlu olan. Allah Azze ve Celle'nin varlığı zorunludur. Vacibül vücut. Bizim ise varlığımız zorunlu mu? Yok, mümkün. Değil mi? Allah Azze ve Celle dilemeseydi yaratmazdı. Yani biz mecburuz yaratılmaya değil. Allah Azze ve Celle dileseydi yaratmazdı. Mümkünül vücut. Demişler. Böyle isim vermişler. Tamam mı? O yüzden vacip ne? Ve mümkün ne? Tamam mı? Bunları anladık. Peki kelam ehli ne yapmış? Kelam ehli de mesela varlığı ikiye ayırmış. Demişler ki kadim ve muhdes. Kadim yani eski bir başlangıcı olmayan. Muhdes ise hadis olan, sonradan ortaya çıkan. Kadime Allah demişler, muhdese şey. Biz diyoruz ki bunların isim babından hepsi batıl. İsim babından hepsi batıl bunların söylediği. Bunların hiçbiri Allah'ın ismi değil. Mana olarak doğru ama Allah'ın ismi değil bunlar. Allah'a böyle isim vermiş bazıları. Kadim demişler. Böyle bir şey yok yani. Tamam mı? Bunların önceki Kur'an o da oldu mu? Vacibül vücut mesela. Tabii. Batıl onlar. Tamam mı? İsim olarak. Ama mana olarak sahih. Evet. Sonra Useymin Rahimullah ne dedi? Dedi ki tevhidullahi bihi ahadu aksamü tevhidü selase. Allah Azze ve Celle'yi isim sıfatlarında tevhid etmek tevhidin 3 kısmından bir tanesidir. Doğru mu? O zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle'ye isim sıfatlarına tevhid etmek, isim sıfatlarda birlemek Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmenin kısımlarından 3 kısmından bir tanesidir. Bilakis tevhidde asıl olan budur. Hepsi buna döner çünkü. Tevhidde asıl olan budur. Çünkü mesela bazı ilim ehli, bak buraya çok önem göstereceğiz. Şimdi tevhidi çeşitli noktalarda alimler iki kısımlara bölmüşler. Tamam mı? Hepsi Kur'an sünnetten alınmış. Mana olarak aynı. Sadece taksimata giderken farklı. Mesela tevhidi ikiye bölmüşler. Demişler ki bir, tevhidul ilmi, hidul ilmi. İki, bak birincisi demişler ki tevhidul ilmi veya işte bazıları işte ona demişler ki tevhidul haberi vesaire önemlidir. İkincisi de tevhidul ameli. Ameli. Yani bilme tevhidi ve amel etme tevhidi. Şimdi sana soruyorum Abdülkadir. Türkçe olarak bunu tercüme ettik. Bilme ameli, şey bilme tevhidi ve ameli tevhid. Bilme tevhidinden, bu tevhidin üç kısmı vardı ya bak şimdi. Şimdi iki taksimatı var. Bir, üç kısmı. Ney? Rububiyet. İki, uluhiyet. Üç, isim sıfat. İsim sıfat. Bazıları böyle ayırıyor. Üç kısma. Bazıları iki kısma ayırıyor. Ne diyorlar iki kısma ayıranlar? Tevhidul ilmi ve tevhidul ameli diyorlar. İlmi tevhid ve ameli tevhid. Yani peki bununla bunlar aynı şey mi? Üçe bölenlerle ikiye bölenler aynı şey mi? Aynı şey. Ama şimdi peki manaları ne? Şimdi tevhidul ilmi. Bu üç tevhid vardı ya, rububiyet, uluhiyet, isim, sıfat. Bunlardan hangisini kapsıyor? Tevhidul ilmi isim ve sıfatı kapsıyor. Sadece mi? Rububiyeti kapsar. Neden? Çünkü isim ve sıfat ve rububiyet ilimle alakalıdır. Bileceksin. Yani Allah'ın böyle ismi var, böyle sıfatı var. Bileceksin, iman edeceksin. Rububiyette de bu var. Bileceksin. Fıtri olarak zaten sana bildirilmiş. Değil mi? Hani herhangi bir amel söz konusu değil. Kalbi amel var sadece. Ha. İtikat olarak. Tabii. İtikat, inanma isteniyor buradan. O yüzden tevhidül ilmi kısmında ne var? Rububiyet ve isim sıfat. Tevhidül ameli kısmında uluhiyet. Çünkü İbadet uluhiyet yani. Tevhidi ne? Allah'a amelde birlemek. Tamam mı? İbadet tevhidi. Ha, ibadet tevhidi. O yüzden böyle taksimata da gitmiş alimler ki bu tevhidin üç kısmı ayrılma taksimatından daha eski bir taksimattır alimlerin. Tabii İbn-i Teymiye de özellikle bunu zikrediyor. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki tevhidül ilmi Allah Azze ve Celle işte rububiyette ve isim sıfatlarda bilmek. Tamam mı? Ve buna iman etmektir. Tevhidül ameli ise Allah Azze ve Celle'yi ibadette birlemektir. Ve o tevhidül ilminin, bak burası çok önemli. Hayır, tevhidül ameli tevhidül ilminin bir semeresidir. Yani sen Allah Azze ve Celle isim sıfatlarını bilip rububiyetini bilirsen, onun semeresi nedir? Ona ibadet etmendir. Çünkü sen böyle azim bir Rabbi bilirsen, böyle azim bir Rab olduğuna inanırsan, seni yaratan, sana rızık veren, sen ona ibadet etmen onun semeresi olarak direkt ortaya çıkar zaten. O yüzden Kale Rabbu ne diyor? Bakara suresinde neydi o ayet, hatırlat? Enzelna minas sema. Kale rabbukum ud'uni estecib lekum. Yok o değil, o değil. Ud'uni estecib lekum. Yok o değil, o değil, o değil. Yunezil aleyküm. Ya eyyühenne su'budu rabbekum ullezî halakakum وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ayeti. يَا يَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Bak öyle. Diyor ki ey iman eden, يَا يَا النَّاسُ عُبُدُوا, ey insanlar, ibadet edin. Kime? Sizi yaratana. Bak şimdi rububiyeti söylüyor, sizi yaratan, ona ibadet edin. Yani demek ki yaratan ibadet olunmak zorunda. Bak rububiyet tevhidini söyleyerek ne istiyor bizden? Uluhiyet. Çünkü rububiyet tevhidinde sen rububiyet varsa ibadet etmen lazım. Yoksa aksi halde sen çelişki içinde olursun. Evet. Nasıl o alemlerin Rabbi de sen ona ibadet etmiyorsun? O yüzden rububiyet ve isim sıfat tevhidinin semeresidir. Ne? Uluhiyet tevhidi. Evet. Tamam mı? Ha, o yüzden diyoruz ki tevhidül ilmi, bunun altında ne vardır? Rububiyet ve isim sıfat. Tevhidül ameli ki bu uluhiyet tevhidi semeri olarak ortaya çıkarır. Tamam mı? Semeri olarak ortaya çıkarır. Bunu da anladık mı? Onu zorunlu kılar zaten. Evet. Bunu da zorunlu kılar zaten. Şimdi sonra İbn-i Hüseyin Rahimullah ne dedi? İşte bunun dinde çok azim olduğunu söyledi vesaire, bunları anlattıktan sonra. Şimdi ne diyor İbn-i Hüseyin? Diyor ki فَمَنْزِلَتُهُ فِي الدِّينِ عَالِيَتُنْ demişti, değil mi? Bunun dindeki yeri çok büyüktür bu isim sıfatların. وَاَهَمِّيَتُهُ عَزِيمَتُنْ. Ehemmiyeti de çok azimdir. Sonra ne dedi? لَا يُمْكِنَ اَحَدًا اَنْ يَعْبُدَ اللّٰهَ عَلَى الْوَجِهِ الْاَكْبَرِ. İşte burada çok önemli bir yer var Abdülkadir. Kimsenin diyor Allah'a, hiç kimse Allah'a en kamil şekilde ibadet etmesi mümkün değildir. Ta ki isim sıfatlarını bilinceye kadar. Bak şimdi burada çok önemli bir şey var. Öncelikle şunu söyleyelim. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Allah'tan en çok kimler korkar? Allah'tan kim korkar? Ancak Ancak alimler korkar diyor. Hatta Nebi Sassanem ne diyor? İnni le akşakum lillah. Ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım diyor. Değil mi? Şimdi bak ama burada bir şey var. Burada bir lafız var. İbn Hüseyin Rahimullah ne dedi? Bir insanın en kemal derecesinde Allah'a ibadet etmesi mümkün değildir. Ancak nasıl mümkün olur? İsim sıfatlarını bilirse mümkün olur. Doğru mu? Ancak bak şurada Şeyh İbrahim Ruheyli çok önemli yere dehşet olarak yani subhanallah çok önemli bir yere dikkat çektiriyor. Diyor ki bakın şunu bilmemiz gerekir diyor İbrahim Ruheyli. Buradaki kemalden yani en kemal derecesinde ibadet etmekten maksat Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği kemal derecesi kastedilmez bundan. Neden? Çünkü kimse Allah'a hak ettiği şekilde ibadet edemez. Yani Allah'ı Allah'ın değerine layık bir şekilde ibadet edemez kimse. Yani Allah o kadar azimdir ki senin ibadetin onun değerini vermeye yetişecek kadar olmaz yani. O yüzden buradaki kemalden maksat ekmelden yani en kemal derecesinde ibadet etmekten maksat Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği kemal değildir. Ona zaten ulaşamayız. Bilakis nedir? Yani çünkü hiç kimsenin bunu eda etmesi mümkün değil. Allah Kur'an'da zaten ne diyor? وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allah'a hakkıyla kadrini veremediler değerini. Tamam. Çünkü hiç kimsenin Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla kadrini vermesi kesinlikle mümkün değildir. Yani en kemal derecesinde Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği en kemal derecesinde ibadet etmek mümkün değildir. Bundan dolayı mesela bazı müfessirler, işte mesela bunlardan bir tanesi Said İbni Cübeyr ve başkaları. Mesela Allah Azze ve Celle diyor ya Kur'an'da, Fettekullah hakka tukati, Allah'tan hakkıyla korkun ayeti. Hakkında diyorlar ki, bu ayet Allah Azze ve Celle'nin şu ayetiyle nesh olmuş bile demişler. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Fettekullah mestatahtun, Allah'tan gücünüzün yettiğince korkun. Bak şimdi, iki ayete bak şimdi. Birinci ayette ne diyor? Birinci ayette. Fettekullah hakka tukati. Allah'tan hakkıyla korkun. İşte bazı müfessirler diyor ki bu ayet Allah Azze ve Celle'nin şu kavliyle nesk olmuştur. Yani isabet edilmiş veya edilmemiş ama mana olarak doğru. Tamam mı? Şu manada. Fettekullah mestata'tum. Allah'tan gücünüzün yettiğince korkun. Hakkıyla biz Allah'tan yani Allah'ın zatının derecesine yani zatının hak ettiği dereceyi yani hak ettiği derece kadar ibadet etmemiz zaten mümkün değil. O yüzden diyorlar ki bak subhanallah görüyor musun istinbatını? Fettekullah mestata'tumla diyor. Allah'tan gücünüzün yettiğin kadar korkun. Bununla nesk olmuştur diyor. Çünkü diyor ki hiçbir mahlukata tamam mı? Hiçbir mahlukatın Allah'tan hakkıyla korkması mümkün değildir. Neden? Çünkü bak şimdi. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü biz Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının hepsini bilmiyoruz ki bak istinbata bak subhanallah. Biz Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının hepsini bilmiyoruz ki Allah'ı hakkıyla övelim. Ya bak şimdi neden Allah Azze ve Celle'nin bilmediğimiz isimleri var mı? Var. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem duasında gayb ilminde gizlediğin isminden senden istiyorum diyor. Peki her ismin altında sıfat da var mı? Var. O zaman biz Allah'ın bütün isimlerini ve sıfatlarını bilmiyoruz. Madem ki biz Allah'ın bütün ve isim sıfatlarını bilmiyoruz. Bak şimdi. Madem ki Allah Azze ve Celle'nin bütün isim ve sıfatlarını bilmiyoruz. O zaman onu hakkıyla sena edemeyiz. Çünkü Allah sena etmenin yollarından bir tanesi de ne? İsim ve sıfatlarını zikrederek onu övmek. Bilmediğimiz şeyle övemeyeceğimiz için hakkıyla Allah'ı zaten ne yapamayacağız? Bak bunları İbrahim Hüseyin söylüyor. Dehşet açıklıyor. Sonra diyor ki mesela. Hatta bak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dualarından bir tanesinde ne diyor bak. Diyor ki Allahümme euzu bi ridake min sakatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike mink la uhsi senaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik. Allah'ım senin gazabından rızana, ukubetinden affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana karşı tam sena tadi edemem. Sana karşı tam senada bulunamam, sayamam. Sen kendini nasıl sena ettiysen öylesin. Bak bunu kim söylüyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki la uhsi senaen aleyk. Sana övgüleri sayamam. Ve İbni Teymiye ne diyor biliyor musun? İbni Teymiye ne diyor biliyor musun? Diyor ki eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bak Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu bütün senaları bilseydi sayardı. Değil mi? Hmm. Sayardı. Ama bilmemiz mümkün değil. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bütün isim ve sıfatları övgüdür. Ve bunların bir kısmını kendi ne yapmıştır? Gayb ilmini de gizlemiştir. Anladın mı? Hmm. İşte bak. O yüzden yani bu şimdi o hadiste geçiyor ya, ya Rab, işte ya Rabbi senin gaybında gizli olan isimlerinden de senden isterim. Madem ki bu isimleri hakkıyla bilmiyoruz, tek tek onları zikredip isteyemeyeceğiz Allah'tan. Değil mi? Tek tek isteyemeyeceğiz Allah'tan. Çünkü Allah Azze ve Celle bak şimdi isim başka bir istinbat noktasına bak. Allah Kur'an'da ne diyor? لِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. En güzel isimler kimin? Allah'ın. Ne yapın onunla? O güzel isimlerle ona dua edin. Peki dua ibadet mi? İbadet. Peki sen 99 ismiyle bildiğimiz dua ettin. Geri kalan isimleriyle de dua etsen nasıl edeceksin? Edemeyeceksin. Gayb ilminde saklı. Otomatikmen ibadetin ne olacak? Eksilecek. Çünkü o gayb ilminde sakladıkları da sena. Sen o senayla da Allah'a zikredip dua etmen lazım değil mi? Eğer olsaydı günümüzde yok. Yok olmayınca sen Allah'ı bildiğin değeri kadar onun isimlerini zikredip ancak sena edebilirsin. Bizdiğimizde çok güzel. Çünkü Allah'ın bütün sıfatları zatına, bütün isimleri zatına delalet etmiyor mu Allah'ın isimleri? Peki sen bildiği kadarıyla isimleri zikrettin. Ya Rahman rahmet et. Ya Gafur bağışla. Değil mi? Evet. Ya Rabbel Alemin rızık ver. Ya Rezzak rızık ver. Ve bu Allah'ı da övüyorsun. Hepsi ama Rabbin değerinden bilmediğin şeyler var isimlerinden ve sıfatlarından. Otomatikmen sen ister istemez hakkıyla onu övemeyeceksindir. Hakkıyla övemediğin zaman hakkıyla ona dua edemeyeceksindir. Çünkü Allah'ın isim ve sıfatlarıyla dua etmek en güzel dua. Hakkıyla dua edemeyeceksindir. Dua da ibadet, hakkıyla ibadet edemeyeceksindir. Anladın mı istinbat noktasını? Anladın mı? Tekrarlamaya gerek yok inşallah. Tamam. O zaman diyoruz ki buradaki İbn-i Hüseyin'in kastı ne? Peki İbn-i Hüseyin'in buradaki kastı ne? Meşru olan en kemal. Bizim kendi hakkımızda en kemal derecesindedir bu. Bak. Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında kemal değildir. Yani zatının hak ettiği noktasında kemal değildir bizim ona yaptığımız. Hmm. Ama bizim kendimiz için Allah'ın bizi mükellef kıldığı yere kadar kemal dua edebiliriz. İnsanlar bunu mesela Nebi Sassalem eder. Hmm. Peygamberler eder, evliyalar eder yani. Tamam mı? Hmm. Sen edersin, ben ederim belki Allah nasip ederse. Tamam mı? Hani meşru olan noktada en kemal derecesine ulaşırsın. Ama Allah'ın hak ettiği noktada ulaşamazsın. Bunun ikisini ayırdık, tamam mı? Aksi halde Useymin'in böyle olması kastettiği çok açık. Çünkü diyor ki Lillahi l-esma'il husna, en güzel isimler Allah'ındır, onunla dua edin. Zaten bize bildirilen isimlerle ancak dua edebiliriz. Çünkü Allah bildirmediği şeyi istemez bizden. Geriye kalıyor 99. O zaman İbn-i Useymin'in kastettiği neyi burada? Meşru olan en kemal derecesinde biz Allah'a dua etmemiz için isim ve sıfatlarını bilmemiz lazım. Bilirsek Allah'a en kemal şekilde ibadet etme şansımız var tabiri caizse. Ama meşruiyet noktasında var. Yoksa Allah'ın hak ettiği noktada buna kimse ulaşamaz. Tamam, bunu da o zaman bu noktada anladık değil mi? Değil mi? O yüzden diyoruz ki biz burada yani Allah Azze ve Celle'nin burada istediği bize şer'i olarak ibadetler. Şimdi Allah Azze ve Celle bize şer'i olarak ibadetleri önümüze sürmemiş midir? Şer'i olarak. Bütün ibadetleri dinde her şeyi bize anlatmamış mıdır? Sen onları yaptığın zaman zaten dini yaptın. En kemal derecesine meşru olarak ne yaptın zaten? Yerine getirmiş oldun. Allah Azze ve Celle'nin bizzat zatı değil mi? El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti. Bugün size ne? Dininizi tamamladım. Bak, dininizi tamamladım. Tam. Kemal, ekmel bak. Ekmeli söyleyen Allah. El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Kemal erdirdin. Demek bu dini yaparsan Allah'a meşru olan en kemal ibadeti yaparsın. Ama Allah'ın hak ettiği en kemal ibadeti yapamazsın. Anladın mı? Çünkü dinde ne diyor? El yevme ekmeltu lekum dinekum. Yani bu din. Sizin dininiz. Dinini yap, kemal derecesine ulaş. Tamam mı? Ve etmemtu aleykum nimeti. Hatta sonuçta ne diyor? Etmemtu aleykum. Nimetimi de tamamladım. Yani onu tamamladığın nimeti yaptın, tamdasın. Anladın mı? Bunu da anladın mı? O zaman burada kemalden kastı ne? Bizim takatimiz kadrince yapabildiğimiz şeyler bizim için meşru olarak kemaldir yani. Takatimiz nispetinde. Tamam mı? Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi la yukellifu nefsen illa vusa. Allah hiç kimseye gücünü yettiğini hiçbir şeyi mükellef kılmaz. İşte ancak işte bu kemal, biz de diyoruz ki işte bu kemal var ya, meşru olan kemal. Ancak neyle hasıl olur? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilmekle hasıl olur. Bunun dışında Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilmediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla ibadet edemeyiz. Bak şimdi. Bidat ehlinin hiç tasavvur edemediği ve tamamıyla bu noktada dalalete düştüğü şeylerden bir tanesi. Ne diyorlar bunlar? Bir kısmı diyorlar ki ya bırakın bu isim sıfatları. İşiniz gücünüz yok da Allah'ın isimleri sıfatları. Yok Rahim'di, yok Rahman'dı, yok işte eli vardı, ayağı vardı bilmem şudur budur. Bak bunlar neden kaynaklanıyor? Bunlar basiretsizce ve cehaletten dolayı konuşulmaktan kaynaklanıyor bunlar. Bunları kim söyler genelde? İşte cehmiyeler, ya bir sürü kişiler söyler bunu. E şimdi baktığımız zaman biz diyoruz ki peki Allah'a nasıl hakkıyla dua edeceğiz? Çünkü Allah'ın kendisi söylüyor diyor ki en güzel isimler kimin? Allah'ın. Ona bu güzel isimlerle dua edin. E bilmediğin şeyle nasıl dua edeceksin? Bırak isimleri diyor adam şimdi. Ya bir kere bu Allah Azze ve Celle en azim, tamam mı? En azim. Sen en azim hakkındaki mevzuyu öğreniyorsun. El ilmu yuşrafu bi şerefil ma'lum. Bir şey ne kadar şerefliyse onu bilmenin ismi de bu kadar. Güzel abi uğraşmıyorum ben şimdi Allah'ın kaç tane ismi var ezberlemiyorum. E Allah bana diyor ki lillahil esma'il husna. En güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle ibadet edin. Bu sefer diyorlar tamam onları ezberliyorum. İnceliklerine giriyorum. Yok eli vardı da bu kastım. Onu gelecek zaten. Tamam mı? Şimdi o dil, o cehalet zaten her isim neye delalet eder? Sıfata delalet eder. Bitti evet. Yani. Anladın mı? Buradan onu anlasın bir kere. Onlar bunun farkına varmadıkları için söylediklerini. Cahil. O yüzden idrakına varmadıkları için bunu. Zaten bu kadar şerefli bir ilmi yani küçümsemesi bir kere cehaleti aynen gösteriyor. Aynen öyle. Tamam mı? Evet. Peki diyoruz ki en kemal derecesinde, meşru olan en kemal derecesinde Allah'a ibadet etmek için onun isimlerini ve sıfatlarını bilmek şart. Delil en güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle ne yapın? Dua edin. Ona bu isimlerle ibadet edin. Tamam mı? Şimdi ne diyoruz bu? Peki ona bu isimlerle dua edin. Hangi dua? Ayırıyor mu burada bir taksise gidiyor mu? Yok umum. O zaman diyoruz ki bunun içine dua el-mesele ve dua ibadet girer. İbadet duası ve istek duası girer bunun içine. Bu ayetin içine. Tamam mı? Bunu da anlayalım. Çünkü dua ikiye ayrılır. Ne? Dua, ibadet duası ve istek duası. Yani ibadet duası ne? İbadet duası. Nedir ibadet duası? Yani sen Allah'a namaz kılırsın, zekat verirsin, oruç tutarsın. Değil mi? İbadet edersin Allah'a. Bununla otomatikmen sen ne istiyorsun? Allah'ın azabından kurtulmayı, rahmetine kavuşmayı. Değil mi? Kişi niçin namaz kılar? İşte bu ibadet ederek Allah'tan, namaz kılarak Allah'tan cenneti isteyip cehennemden kurtulmayı istemesidir. Bir de istek duası var. Yani bizzat dilemeye hacetini beyan edersin Allah Azze ve Celle. Tamam mı? Mesela dua-ül mes'eleye şimdi örnek verelim. İsim sıfatlarla nasıl mes'elet duasını, istek duasını gerçekleştirirsin? İstek duasını nasıl gerçekleştirirsin? Şimdi bunlar diyor ya, yani bırak o zaman Allah'ın sıfatlarını vesaire. Bak şimdi, duayı ikiye ayırdık mı? Ne duası? İstek duası. Başka? İbadet duası. İbadet duası. Peki istek duası neydi? İstek duası. Dilemek yani. Allah'ın dileyeceksin Allah'tan. İbadet duası nasıl olur? Yani ibadet ederek ya, namaz, zekat, oruç, ibadet ederek Allah'tan zaten otomatikmen bir şeyler istiyorsun. Bir şeyler talep ediyorsun ki sen istiyorsun. Şimdi istek duasının isim sıfatlarla bir bağlantısına bakıyoruz burada. Bak mesela talep ettiğin şeyin, talep ettiğin şeye göre, talep ettiğin neyse şeye göre münasip bir ismi kullanırsın. Mesela diyelim ki bağışlanmayı istiyorsun. Diyorsun ki ya gafur ey bağışlayan ıgfirli beni bağışla. Bağışlayan ismini kullanıp bağışlanmayı diliyorsun. Çünkü bunu isteyen Allah. Allah en güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle dua edin. Diyorsun ki ya Rahim irhamni. Ey rahmet eden bana merhamet eyle. Yani ey Rahim bana merhamet eyle. Yani mesela diyorsun ya Hafiz ihfazni. Ya ey koruyan beni koru. Diyorsun ki ya Razzak ey rızık veren verzukni. Bana rızık ver. Bunun gibi. Tamam mı? Bunun gibi. O yüzden alimler diyor ki burada münasip bir isim seçmek lazım. Yani ne istiyorsan ona göre münasip bir isim. Yani ya şedidül ikab, ey azabı güçlü olan bana rahmet et demeyeceksin diyor mesela alimler. Anladın mı? Buna dikkat edeceğim. Mesela bunu özellikle İbn-i Kayyım da Bedaül Fevaid'de mesela zikrediyor. Yani mesela mesela şöyle demeyeceksin. İşte ey azabı şedid olan bana rahmet eyle gibi, tamam mı? O yüzden yani öyle diyeceğine ey Rahman bana rahmet eyle dersin mesela. Tamam. Hatta bunu İbnül Arabi'l Maliki. Bu İbn Arabi değil, İbnül Arabi. Tamam mı? O da bunu söylüyor mesela. İşte ya Rızak Varzukni, ya Hadi Ehdini gibi mesela. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ancak Allahu Alem. Şimdi burada bir şey var Abdülkadir. Bak. Mümtehine suresi 5. ayeti bir açsana. Şimdi bunu İbn-i Hüseyin de çeşitli yerlerde söylüyor. Mümtehine 5. ayeti aç. Mümtehine'yi bu buradan. 5. ayeti aç. Şimdi biz sen açarken ben bu arada bir ön şey yapayım. Şimdi biz ne dedik? Her makama göre münasip bir isim kullanacağım. Bağışlanma diliyorsan Allah'ın bağışlayan ismini kullanacaksın. Değil mi? Rızık istiyorsan yani bir sıkıntıyı giderilmesini istiyorsan ona göre bir isim kullanacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Fettah'ı kullanacaksın mesela sıkıntının gitmesi. Gidi. Yani o yüzden diyorlar ki uygun değil diyorlar alimler. Hani ey ya şedidül ikab işte ey azabı güçlü olan veya tamam mı? Mesela bu tip isimler kullanıp zıt bir şey istemen hoş değil diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani münasip. Ancak o ayeti bir okusana. Beşi. Burada bir işgal var. Evet. Sesli oku. Rabbimiz bizi inkar edenler için deneme konusu kılma. Evet. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin. Şimdi buradan ne istedi? Bağışlanma. Evet. Hangi isimleri kullandı? Galibiyet. İzzet yani. O İzzet'e galip diye tercüme etmiş. Evet. İzzet ismini, Aziz ismini. Başka? Hikmet. Hakim ismini. Şimdi bak, Aziz ne? Güçlü, kuvvetli olan. Evet. Sen ondan ne istedi Aziz'den ve Hakim'den? Bağışlanma. Bağışlanma. Peki makama münasip oldu mu? Olmadı. Yani işte Yusuf el Abdülkerim el Hudeyr diyor ki bizim alimlerimizden. Yani böyle net bir şekilde kerih göremeyiz. Yani sen ey azabı şiddetli olan bana merhamet et de diyebilirsin. Yani bunu net bir şekilde kerih göremeyiz. Çünkü bak mesela bu ayet var. Anlatabiliyor muyum? O bir. İkincisi çünkü zaten dua ettiğin Allah. Ama Yusuf el-Hudeyr çok güzel bir yere de eksik bırakmadan şöyle diyor. Ama dikkat ederseniz diyor bu bile makama münasiptir aslında. Neden? Çünkü düşün ki sen öyle bir Allah'a dua ediyorsun ki azabı güçlü olan yani ya Rabbi sen güçlüsün, sen azizsin. Sen galipsin her şeye ama buna rağmen sen beni affedebilirsin. Yani sen o kadar azimsin ki senin bu sıfatların olduğu halde. Hani düşün ki çok haşa yani Allah benzetme değil. Misal veriyoruz. Allah'a misal vermiyoruz. Yaşadığımız şeyi örnek vererek meseleyi tasavvur etmek için. Yani düşün ki çok zalim bir baba olduğu halde sana çok iyi davranıyor sen onu istediğinde. Ya o senin bir anda değerin bir noktada sen onun değerini biraz fazla biliyorsun değil mi? Yani bu kadar zalim olduğu halde bize ne kadar acıyor yani. Veya bu öğretmen okulda o kadar disiplinli ama hata yaptığında bile ne yapıyor seni? Hata yaptığında bile böyle. Seni mazur görebiliyor değil mi? Senin sıkıntılarına koşabiliyor. Yani çok belki katı hiç güler yüzlü değil değil mi? Çok soğuk birisi ama bir yardım istediğinde mesela sana yardım veriyor. Anladın mı? Yani şimdi Allah Azze ve Celle Aziz ismi. Tamam Allah Azze ve Celle Aziz, şedidül ikaptır. Azabı şedid olandır. Güçlüdür, kuvvetlidir ama... Bunun zaten Allah Azze ve Celle'nin kullarına dair ne kadar rahmet eden olduğu ortada zaten. O yüzden ey aziz, ey galibiyet sahibi ben onu sana söylüyorum. Bak seni övüyorum kendi sana kendimi acındırıyorum ki sen de bana ne yap? Beni bağışla. O yüzden böyle arada bir yol yani. Anlatabiliyor muyum? Bunu da böylelikle beyan etme adına bunu söylemek istedim. Bak keyif diyemeyiz yani. Ha, tabii. Peki dua ibadette mesela isim sıfatların ne gibi bir şey var? Mesela İşte bu isimlerin muktadasıyla gerektirdiğiyle Allah'a şey yaparsın. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin Tevvab ismi var mı? Var. Bunun içinde sıfatı ne? Tövbeleri kabul ediyor. Bu sıfat var Allah'ta değil mi? İşte sen Allah'a tövbe edersin çünkü onda tövbe sıfatı var. Ya al sana sıfat. Sıfatları bırakalım diyorsun. Çünkü tövbe sıfatı var. Hani sende mesela Muhammed övülen ismi. Ama onda övülen sıfat olmayabilir. Etrafı tarafından zemmediliyordur. Allah'ta böyle yok. Her isminin altında kemal olan sıfatı var. Mevcut. Anladın mı? Mevcut. E peki o zaman diyoruz ki hani sıfatları da al sana sıfat. Sıfatları ne yapacağız diyen insana. Sen tövbe edersin boş bir isim çağırdığından değil. O sıfat onda bulunduğunda. Anladın mı? Tövbe tevvab. Semi. Sen mesela Allah Azze ve Celle lisanınla Översin. Değil mi? İbadet edersin ona. Lisanla Allah'ı zikreden. La ilahe illallah, Allahu ekber, Subhanallah dersin. Neden? Çünkü o duyandır. Es-Semi. Ve onda da Semi sıfatı var. Al sana sıfat. Anlatabiliyor muyum? Yani azalarınla Allah'a ibadet edersin. Neden? Çünkü o görendir. He? Ve o görendir. Bak. İhsanda da ne diyor? En ta'budallaha ke'enneke terah fe in lem tekun terah fe innehu yarak. Sen Allah'a ibadet edersin. Neden? Nasıl? İhsan nedir? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bak, al sana basir, basar sıfatı. Tamam, burayı anladık. O zaman ibadetin de sıfatlarla alakalı, isimlerle alakalı da bu türlü alakası var, tamam mı? Sen çünkü Allah'tan mesela kalben korkarsın, neden? Çünkü o latiftir, habirdir. İşin en gizliliklerini dahi ne yapar? En böyle gizli kalmışlarını da ne yapandır o? Bilendir. İşte zaten İbn-i Hüseyin de diyor ki işte bütün bunlardan dolayı zaten ben diyor bu kitabımı yazdım. Evet. Ancak şimdi mesela Şeyh İbrahim Nuhayli burada önemli bir yere dikkat çektiriyor. Hemen bitireceğiz dersi. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarını bilmeyen bazen Allah'a şirk bile koşabilir ihtimalen. Çünkü diyor ki mesela bazen kişi Allah'ın isim ve sıfatlarını dapt edemez. Allah'ın bir şeyleriyle kendisine dua etmeye kalkar ve yanlışlıkla Allah'ın sıfatına dua eder. O yüzden Allah'ın sıfatına dua etmek şirktir. Sıfatıyla değil bak, sıfatına. İkisi ayrı şey. Sıfatına dua et, sıfatıyla. Yani ey Allah'ın eli bana yardım et. Ey Allah'ın istivası beni koru. Ey Allah'ın gelmesi bana yardım et. Bana şifa ver. İşte ey Allah'ın gözü beni bağışla. Yani Allah'ın sıfatını dua edemezsin. Ama sıfatıyla dua edersin. Sıfatıyla. Yani sıfatını zikredersin. Ama yine duayı Allah'tan istersin. İşte demin okuduğumuz hadis. Bu çok önemli bak. Abdülkadir. Bu malumatı kolay kolay bir yerde bulamazsın. Buna dikkat et. Allah'ın sıfatına sıfatıyla ibadet etmek, sıfatına dua etmek şirktir. Hatta İbn-i Teymiye Allah-u Alem bunda tam emin değilim ama ihtimalen öyleydi. Onu kesin yaparım inşallah. İbn-i Teymiye icmayı zikrediyor burada. Allah'ın dua sıfatına dua etmenin şirk olduğuna dair. Ve bunun çok güzel ispatı ileride gelecek. Ki zaten böyledir. Yani baktığın zaman da olay net ortaya çıkıyor. Tamam mı? Ancak sıfatlarını zikrederek Allah'tan isteyebilirsin, o ayrı bir bab. Mesela demin okuduğumuz hadiste ne diyordu? Allahümme eûzu bi ridâke min sakatik. Değil mi? Ve bi muafâtike min ukubetik. Ve eûzu bike mink la uhsî senâen aleyk ente keme esneyte alâ nefsik. Duası var. Ne diyor Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Allah'ım gazabından rızana sığınırım. Bak Allah'ın rızasına sığınıyor. Ama kime sığınıyor? Allah'a. Bak ey Allah'ın gazabı sana sığınırım. Ey Allah'ın rızası sana sığınırım değil. Allah'ım sana sığınırım. Ama neyden? Gazabından rızana sığınırım diyor bak. O yüzden isim ve sıfatlarla istenir. Ama isim ve sıfatlarla istenir. Ama sıfattan istenmez. Sıfatlarla istenir ama sıfatın kendisini zikrederek sıfatın kendisinden istenmez. Yani ey Allah'ın eli değil. Ama sıfatları araya koyarak yani tevessül ederek isteyebilirsin. O yüzden ne diyor ya Rabbi senin gazabından neyine sığınırım? Ukubetine. Peki şimdi ukubeti Allah'ın sıfatı mı? Gazabı da sıfatı mı? Ne diyor senin gazabından rızana sığınırım. Pardon ukubetine diyorum ya. Şimdi rıza Allah'ın sıfatı mı? Sıfatı. Gazabı sıfatı. Gazabından neye sığınıyor? Rızasına. Ama kimden istiyor bunu? Allah'tan. Ey Allah'ım. Allahümme. Ey Allah'ım. Senin gazabından rızana sığınırım. Yani senin rıza sıfatın var. Tamam mı? Yani ey Allah'ın rızası sana sığınırım değil. Tamam mı? Onu bileceğiz. Sonra ne diyor? Ukubetinden neye sığınırım? Affına sığınırım. Bak yine Allah'tan istiyoruz. Tamam? Çünkü başta Allah'ım dedi. Senden sana sığınırım. Görüyor musun? Sana karşı tam övgüde bulunan vesaire. Anladın mı? O yüzden diyoruz ki Allah'ın sıfatlarına dua etmek nedir? Şirktir. Sıfatlarıyla dua etmek tevhiddir. Bak sıfatlarına ve sıfatlarıyla ayrı ayrı şeyler. Tamam mı? Bunu da bir kere anlamamız lazım. Tamam burayı anladık. Yaz çabuk. Allah'ın sıfatlarıyla dua edilir. Sıfatlarına dua edilmez ama. Evet. Sıfatlarına dua edilmez. Evet. Şimdi bak bu da mesela örnek. Allah'ın isimleri var, sıfatları var değil mi? Şimdi mesela isimlerinden bir tanesi Semi. Peki Semi isminin bir muktadası, bir içeriği var. O da nedir? İcabet etmek. Mesela biz ne diyoruz? Semi Allahu limen hamide diyoruz. Ne demek? Allah kendisine hamd edeni işitti. E Allah zaten her şeyi işitmiyor mu? Ne alaka var şimdi hamd edeni işitti? Mesela. Ve Allah birisi çıkar ki ya sen namaz kılmıyor. Allah beni de işitiyor zaten. Ne var? Yani Allah icabet etti. Anladın mı? Semi Allahu limen hamide. Allah kendisine hamd edene icabet etti. Çünkü zaten Türkçe'de bile bunu anlarsın ha. Allah senin söylediklerini işitiyor. Anladın mı? He. Yoksa kim bilmiyor ki Allah söylediğini işittiğini? Anlatabiliyor muyum? Ya mesela ne dersin bak öğretmen duyduklarını işitiyor. E ne oldu ki işitiyor? Ben de benim babam da olsa şimdi işitir yanımda. Ne var yani? Ama senin kastın ne? Bak bunun bir sonucu var ha, ona dikkat et. Yani o zaman bunların müktedaları var. O yüzden bak sıfatları niye anlıyoruz? Hepsi boşa gitti bunların. Anladın mı? Bu söyledikleri sabahtan beri reddiyelerle boşa gitti. Boş. Yani bunlar isim sıfatla uğraşmayın. Ya sen Allah'a bir kere nasıl ibadet edeceksin? Allah diyor ki bana isimlerle ibadet et. Sıfatlarını araya koyarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmiş. Hadi bilmedin. Nasıl ibadet edeceğiz? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ibadet ediyor. Secdede söylüyor hem de buna. Hazreti Ayşe bir gün işte eli Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i ararken yatağında yok. Ararken eliyle bakıyor, eli ayaklarına değiyor, secdede buluyor onu. İşte secdedeki duası bu okuduğumuz. Müslim'de hadis. Anladın mı? Ha. O yüzden hani biz isimleri, sıfatları ne? Bunlar cehaletten kaynaklanıyor. Anladın mı? Neden? İşte bunlar ehli seleften uzak ya. İşte bütün şey budur. Bir de bu tür insanlar... Biz öyle bir katı selefiyiz ki, hani bunların tabiriyle. Ben eğer o tabirinizi mana olarak kabul ediyorum. Öyle bir katı selefiyiz ki, diyoruz ki dünyadaki... Selef fırkasından başka herkeste bir batıllık vardır. Ve Selef fırkasının %100, %99.9 desen küfre girersin. Selef %100 haktır. %99.9 dersen küfre girersin. Selef %100 haktır. Hiçbir batıl yok. Ahatlarını konuşmuyoruz. Tamam mı? Ahatta herkes hata yapar. Bir insan tutar Selef'i bir hata yapar. Ebru tutar akide'de bir hata yapar. O ayrı. İcma olarak, Selef sahabedir. Tabi'in tabi'in icmasıdır ya. O yüzden yeryüzündeki %100 tek hak fırka seleftir. Ehl-i sünnet vel cemaattir. Tamam. Biz böyle selefiyiz. İşte biz böyle alimlerimize karşı mutassıbız. Eğer o manada bidat ehli böyle isimlendiriyorsa evet biz bu manada mutassıbız alimlerimiz. İşte bu kadar mutassıbız. Böyle insanlar mesela isim ve sıfatı bilmiyor ya. Cehalet işte bunlar. Sapık bir fırka geldi sana bir şüphe attı ortaya. Evet. Senin kafana karıştı. Seni cehmiye yaptı. Atıyorum seni mutezile yaptı. Sen bundan nasıl koruyacaksın kendi tevhidi hakkıyla bilmezsen? Evet, aynen. Çok şey var, çok şey var canım. Tevhidi koruyorsun sen. Yok, kendi adam bir kere bozulmuş yani bunu söyleyerek, tamam mı? Oradan kaybetmiş. Maça i̇şte. 1-0 yenik başlamış adam zaten. Öyle tamam, baktığınız zaman olaya. Tamam mı? Evet. O yüzden bak, diyoruz ki Allah Azze ve Celle, yani bir insan düşünsene nasıl Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarını bilmeyecek de gelecek bu Allah Azze ve Celle. Yani düşün ki bir insan geliyor Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını iptal ediyor. Sen nasıl dua edeceksin ya? Duyan Allah yok, gören Allah yok, bilen Allah yok bu cehmiyenin dediği gibi. Allah'ın duyma sıfatı yok, bilme sıfatı yok. Allah'ın varlığı bile yok, yokluğu bile yok. Yani sen nasıl ibadet edeceksin ya? Yani duyma yok, böyle, hiçbir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Hem bir din mi indirmiş Allah? Aynen öyle. Bundan dolayı ulemalar ne diyor biliyor musun? Subhanallah. Çok güzel bir şey kullanıyorlar ve dersi de böylece bitireyim inşallah. Diyorlar ki, ennel cehmiyete la ye'budune şey'en. Cehmiye hiçbir şeye tapmıyor, ibadet etmiyor. Bir daha başka bir tabirle el cehmiyetu ya'budu ademen. Cehmiye yokluğa ibadet eder. Neden? Çünkü Allah ne duyar, ne var, ne yok, ne alemin içinde, ne dışında, ne sağda, ne solda, ne görür, ne eli var, ne ayağı var, ne istivası var, ne gelmesi var, ne duyması var, ne varlığı var, ne sıfatları var, ne isimleri var. Yani yok. O yüzden ehl-i sünnet ne diyor? Cehmiye ademe ibadet eder. Tasavvufçular da her şeye ibadet eder diyorlar alimler. Bak neden? O da vahdede buyurdu. Her şey Allah'tır. Her şeyde Allah var. Onlar da her şeyi ibadet eder diyorlar. Bak ehl-i sünnet çok güzel tespitlere bak. Bak cehmiye yokluğa ibadet eder. Neden? İsmi yok, sıfatı yok. Allah yok dedim. Bitti işte. Yokluğa ibadet eder. Tasavvufçular her şeyi ibadet eder. Neden? O da Allah, kadın da Allah, ben de Allah'ım. Benim cebimdedir Allah, çadırımdadır Allah, şudur Allah, budur Allah. Her şey Allah. Kalbimdedir Allah, gözümdedir Allah, kulağımdadır Allah, benim ayaklarım Allah, ellerim Allah. Her şey Allah. Şeyhim Allah, ben Allah. Allah bunların koştuğu şirkten nezih. İşte bunların hepsi de neye ibadet ediyorlar? Neye ibadet ediyorlar? Her şeye ibadet ediyorlar. Peki bir de müşebbihe var. Onlar neye ibadet ediyor? Onlar da saneme ibadet ediyorlar. İşte Allah'ın eli benim elim gibidir. Allah'ın eli benim gözüm gibidir. Bir put yap el göz işte onun gibidir Allah. Anladın mı? Şimdi. İşte ehli sünnet de nedir? Muvahhede ibadet derler işte. Yani bir olana. Kendisine tevhid edilene. Allah'ın isimleri vardır. Duyur o Rabbil Alemin. Duyar, bilir, sever, rahmet eder. Ama bu rahmeti bizim rahmetimize, sevmesi bizim sevmemize benzemez. O yüzden yeryüzünde ehli sünnet kadar huzurlu, kalpleri imanla dolan. Ve bunun dersin başında da kullandım. Bütün dünyayı önünde ilmi olarak diz çöktüren tek fırkadır. Evet. En basit örnek hala İbn-i Teymiye. Saldırıyorlar da saldırıyorlar. 700 sene geçti. Sıfır elde var. Sıfır. Boş. Hani düşün sen yeni şüphe getiriyorsun. Yeni şüpheye bile onun yazdığı o zamanki kitapla yetiyor, evet, artıyor bile sana. Hiç öyle bir alimmiş. O zaman yazdığı... Ahmet İbn-i Hanbel keza. Ashablar inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani bunlar nasıl alimler? Bütün hiçbir şüphe şey yapmamışlar. Anlatabiliyor muyum? İmam Zehebi'nin bir kavli var, sahih değil mi? Dersi bitirelim, dersten sonra inşallah şey yapalım, tamam mı? Yani o yüzden biz diyoruz ki bunlar bu işte bizim saydığımız şeylere ibadet ediyor. Bundan dolayı ehli sünnet ne diyor biliyor musun? Şöyle bir kavli de var. Diyor ki bidat ehlinin en şerlileri alimleridir. Alimleri avamlarından daha şerlidir diyor. Güzel. Neden? Bidat. Ehli sünnette ise tam tersidir. Alimleri insanların en hayırlılarıdır. Avamlarından daha hayırlıdır. Yani bidat ehlinin avamları alimlerinden daha hayırlıdır. Neden? Çünkü avam miskin cahil en azından dersin, tamam mı? Onlar bir ama bir de şerleri de azdır. Kendine zararı var en fazla. Ama alimleri hem kendine hem topluma zararı var. Ehli sünnette ise tam tersidir. Hem alimlerin faydası var kendine hem de topluma. Ümmete faydası var. Çünkü neden? Diyor ki alimler işte bu alimler biliyor ya Allah duyandır, Allah görendir. Bu onları neye yetiyor? Bu gören Allah'sa hele dur bir göreyim. Eğer bu Allah görüyorsa hele dur bir günahtan uzak durayım. En azından onu aklına getirebiliyor. Duyan Allah. Bilen Allah. Bunun ilminin ne kadar idrakına varırsa o kadar çok korkarlar. O yüzden inneme yakşallahı min ibadihil ulema. Allah'tan ancak alimler korkar diyor. Biz korkmuyor muyuz Allah'tan? Peki Allah nasıl der ki ancak alimler korkar? Hakkıyla kelimesi yok işte. Yok mu buranın? Yok. İnneme yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Hani hakkıyla. Ama alimler için hangi kelimeyi kullanıyor? Haşyet. Bizim için havf. Yekâfûne rabbehum min fevkihim. Yekâfûne rabbehum min fevkihim. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar diyor kullar içinde bu sefer. Bak korkma şeyi verdi. Ama bizim normal kullara ne kullandı? Havf. Havf normal korku. Haşye ilimle beraber korku. O yüzden inneme yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan ancak alimler korkar. Bilerek. Alimler neyi bilecek? Korkulanı bilecek. Korkulan da neyle bilinir? Elimizde iki şey var. Bir ismi, bir sıfatı. Var mı başka? Bak söylüyor musun? Nerelere dönüyor onların batılıkları? İsim ne yapacağız? Sıfatı ne yapacağız? Görüyor musun? Şu cehaletten kaynaklanıyor. İnşallah haftaya kaldığımız yerden artık kitaba gireceğiz. Bu mukaddime kısmıydı aslında. Artık daha hiçbir kayda da işlemedik. Önümüzdeki hafta ilk kayda ile itibaren ki birinci kayda şu. Esmaullahi Teala kulha husna. Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri güzeldir. Bu kayda ile kitabımıza giriş yapacağız. Vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem. Barakallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.